www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد أن أقول قد أجازني قراءة وسماعا سيدي وسندي وأستاذي الشيخ إكرام علي الباج الفوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال حدثنا شيخ الإسلام سيد حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حدثنا الحجة العارف محمد قاسم النانوتوي قال حدثنا الشيخ محمد مظهر النانوتوي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشيخ سراج الأمة الشاه عبد العزيز قال حدثنا حجة الإسلام مسند الهند الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال حدثنا أبو الفضل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه إلى يوم التنادي أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز مہمانان اور طلباء عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہوا اور انعام بلا استحقاق ہوا کہ اس نے آج کی اس روح پرور اور با سعادت مجلس میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی. اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کلام مجید کے بعد اس دنیا کی سب سے صحیح اور سب سے سچی کتاب بخاری شریف کا آخری سبق سنایا جا رہا ہے. یقیناً یہ مجلس بابرکت و باسعادت ہے. ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ نے بخاری شریف کے آخری درس کا اہتمام کیا ہے، اور ہمارے مدارس دینیہ میں اس کتاب کا آخری سبق اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اس لیے کہ اکابر کا، حضرات علماء کا یہ تجربہ رہا ہے کہ اگر بخاری شریف کا ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. گویا قرآن کریم کے ختم پر جس طرح دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اہل علم کا، اولیاء اللہ کا، ہمارے اکابر اور اسلاف کا تجربہ بھی یہی ہے کہ بخاری شریف کے ختم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گئی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بخاری شریف کے ختم کی سعادت سے بہرابر فرمائے، اور اس موقع پر ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو مانگیں اور دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم سبوں کے حق میں قبول فرمائے. بخاری شریف یہ یقیناً بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اس کے مصنف اور اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کرنے والے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جو ہے محدثین کی فہرست میں اول نمبر کے محدث ہیں اور سرخیل محدثین کہے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے فضل و کمال سے نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا اور اس کائنات کی بڑی عظیم شخصیت بنایا تھا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، اور تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اپنے غیب سے انتظام فرمایا، قرآن کریم کا یہ امتیاز ہے، قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس قرآن کو اس سرزمین کے اوپر اتارا ہے، وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیام قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اصلی شکل کے اوپر محفوظ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتارنے کا ارادہ فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بنایا، یہ کتاب تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اسی روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرمایا، لوہے محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا، تو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتارنے کا ارادہ فرمایا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا. یک بارگی ایک ساتھ پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت میں، کعبۃ اللہ کے بالکل محاذات میں، پہلے آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کا گھر بنایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پھر ایک مضبوط فرشتے کے ذریعے سے، ایک معتمد فرشتے کے ذریعے سے، جو اپنے جسم و توانائی کے اعتبار سے بھی بہت قوت والا تھا اور نہایت امین و معتمد تھا، جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین کا لقب دیا اور جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی قوتین کہا قرآن کے اندر، ایسے فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو بعینہ محفوظ کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا کہ آپ فرشتہ سنائے جانے کے بعد فوراً جو صحابی لکھنا جانتے تھے اس کو بلا کر قرآن کریم لکھوا دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور بھی کرتے تھے. یہاں تک کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ نے دو مرتبہ اس رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کیا، حضرات صحابہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ نے بھی قرآن کے تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا. حضرات صحابہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی یمن چلا گیا، کوئی دنیا کے کسی کونے میں چلا گیا، اور وہاں اس نے قرآن کریم کی تعلیم کا جو ہے اہتمام کیا اور لوگوں کو قرآن سکھایا. یوں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرماتے رہے، اور قرآن کریم آج تک اس کو اتارے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی، قرآن کریم اپنی اصلی شکل پر موجود ہے، زیر و زبر کی بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے یہ حدیث پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیا گیا اور امت کو جو ہے پہنچایا گیا. اسی لیے قرآن کریم کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث پاک کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. ہے دونوں وحی، قرآن کریم بھی وحی ہے، حدیث پاک بھی وحی ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث پاک کی تلاوت کا ایسا اہتمام نہیں ہوتا، ورنہ جو کچھ رسول مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ وحی ہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر اتاری جاتی ہے. تو حدیث پاک بھی یہ وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا، اسی طریقے سے حدیث پاک کی حفاظت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا. حدیث پاک کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. ہر دور میں ایسے افراد، ایسے رجال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے جنہوں نے حدیث پاک کی خدمت کی اور حدیث پاک کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا. حدیث پاک کو ضبط کرنے کے، حدیث پاک کو اخذ کرنے کے ایسے کڑے قواعد، ایسے کڑے قوانین اور ایسے سخت اصول بنائے گئے کہ جس کی وجہ سے حدیث پاک کے اندر کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت حدیث کا کام لیا، اور ایسے حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مرحمت فرمائے جو محیر العقول تھا، یعنی ایسا حافظہ کہ اگر ہم ان کے حافظے کے واقعات آج سنتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسان کو ایسا زبردست حافظہ مرحمت فرمایا. ہم تو کچھ دنوں کی بات جو ہے بھول جایا کرتے ہیں، مہینے، دو مہینے، 5-6 مہینے، سال ہوتا ہے تو وہ بات ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، بسا اوقات ایسا بھول جاتے ہیں کہ یاد دلانے پر بھی ہمیں وہ چیز یاد نہیں آتی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جن کے ذریعے سے حدیث کی خدمت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ایسا زبردست حافظہ مرحمت فرمایا کہ ایک چیز ان کے دماغ میں ان کے دل میں پڑی وہ نقش ہو گئی. نقش کل حجر, جیسے پتھر پر کیا ہوا نشان مٹتا نہیں ہے, ایسے ان کے حافظے میں اگر کوئی بات چلی گئی تو وہ زندگی بھر تک کے لیے ان کو نہیں بھولی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے حالات کے اندر لکھا ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زبردست حافظہ مرحمت فرمایا تھا, اور جو ہے آپ بھی کبار محدثین میں سے ہیں, محدثین کے امام ہیں, اور پوری زندگی آپ نے حدیث شریف کی خدمت فرمائی. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زبردست حافظہ ان کو مرحمت فرمایا تھا کہ یہ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے, ان کی بینائی چلی گئی تھی, آنکھ کی روشنی نہیں رہی تھی, ان کو نظر نہیں آتا تھا. اس زمانے میں وہ اپنے ملک سے حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے. اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ کا سفر نہیں ہوتا تھا, لوگ اونٹوں پر گھوڑوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. آپ بھی اپنے محبین کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ قافلہ بنا کر مکہ کی طرف جو ہے رواں دوا تھے, گھوڑے کے اوپر سوار تھے یا اونٹ کے اوپر سوار تھے. ایک جگہ راستے سے گزر رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے, تو آپ نے یوں سر نیچا کر لیا, جیسے اگر راستہ چلتے ہوئے کوئی چیز سر کو لگنے والی سامنے آئے تو آدمی جھک جاتا ہے اور اس سے بچتے ہوئے گزر جاتا ہے. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی طرح کیا کہ اونٹنی پر سوار تھے تو آپ نے جو ہے اپنا سر نیچے کر لیا, نظر تو آپ کو آتا نہیں تھا لیکن دیکھنے والوں نے, ساتھ والوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے کسی چیز سے بچ کر گزر رہے ہیں, جیسے راستے میں کوئی درخت ہو اور اس کی ٹہنی آپ کو نہ لگ جائے اس لیے آپ اس طرح سے گزر رہے ہیں. تو جو ہے ساتھ والوں نے اور آپ کے قافلے کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں تو ایسا کوئی درخت نہیں ہے اور آپ جھک کر کے گزر رہے ہیں, آپ کو تو نظر نہیں آتا تھا. اس لیے ساتھیوں نے یاد دلایا کہ حضرت یہاں کوئی درخت نہیں ہے جو اس طرح سے آپ جھک رہے ہیں. تو فرمایا کہ اچھا, میں آج سے اتنے سال پہلے یہاں سے جو ہے گزرا تھا حج کے لیے, اور اس وقت میری بینائی تھی تو اس وقت راستے میں یہاں درخت تھا, اس لیے میں اس وقت جھک گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زبردست حافظہ, کتنا لمبا سفر, اور سفر کرتے ہوئے تو راستے میں کتنی چیزیں آتی ہیں, آدمی کو کیا کیا یاد رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا محیر العقول حافظہ عطا فرمایا تھا کہ راستے کے درخت تو ان کو یاد رہتے تھے کہ راستے میں کس جگہ پر درخت ہے. نابینا ہونے کے بعد بھی اور سالہ سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو وہ درخت نہیں بھولا. ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت کا کام لیا. انہوں نے بڑی کڑی محنت کی اور جو ہے اپنی زندگیوں کو حدیث پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, اپنے آپ کو کھپا دیا, اس کے لیے جو ہے ہزاروں میل کا سفر کیا, سمندر پار کیے, پہاڑوں کے دشوار گزار راستے طے کیے, مگر حدیث پاک کو حاصل کرنے میں اور حدیث پاک کی حفاظت کرنے میں ان حضرات نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. اسی فہرست کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا بڑا زبردست جو ہے کارنامہ انجام دیا, اور آپ نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خدمت کے لیے وقف کر دی. ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ایسی تکلیفیں احادیث کو حاصل کرنے کے لیے, اور ایسے جو ہے صعوبت بھرے سفر آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے ایک برداشت کیے کہ ہم اور آپ اگر پڑھیں تو جو ہے اس وقت ہماری سمجھ سے وہ چیزیں بالاتر ہیں کہ کیسے انہوں نے ایسی صعوبتیں اور ایسی تکلیفیں برداشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خاطر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ بھی ایسا زبردست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہے ان کے حافظے کے واقعات کو سن کر کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے ذریعے سے ایسی احادیث کی خدمت کا کام لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یوں ان کے حالات کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خدمت انجام دے, اور ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت ہو. 62 سال کی آپ نے عمر پائی ہے, یہ کوئی جو ہے زیادہ عمر نہیں ہے, مگر اس عمر میں آپ نے خدمت حدیث کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہم حساب لگاتے رہ جائیں تو بھی ہمارا حساب فٹ نہیں بیٹھتا کہ 62 سال کی عمر میں اتنے کارنامے اور اتنے کام جو ہے انہوں نے کیسے کر لیے. چھوٹے سے تھے، 10 سال کے تھے، مکتب کی وغیرہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے تھے اور محدثین کے حلقۂ درس میں بیٹھنے لگے تھے 10 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر کا بچہ جس کو ابھی صحیح سے شعور بھی نہیں ہوتا، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اس مرحلے میں ہیں اور وقت کے جو محدثین حضرات ہیں ان کے حلقۂ درس میں شریک ہوتے تھے اور احادیث ان سے سنتے تھے. واقعہ لکھا ہے کہ داخلی محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقۂ درس اس زمانے کے اندر بخارا میں لگتا تھا، آپ بخاری کے تھے، اور 10 سال کی عمر میں جو ہے ان کے حلقۂ درس میں بیٹھنے لگے تھے. ہزاروں جو ہے تلامذہ محدث داخلی کے حلقۂ درس میں شریک ہوتے تھے، بیٹھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے تھے تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی، عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. یہ حدیث کی سند بیان کی، وہ حدیث بیان کرنا چاہ رہے تھے تو اس سے پہلے یہ سند بیان کی، عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت چھوٹے تھے اور شاید اس حلقۂ درس میں آپ کی عمر کا کوئی نہیں تھا، آپ اتنے چھوٹے تھے، اپنے استاد سے بہت ادب سے اس سند کو سن کر کے عرض کیا کہ حضرت یہ سند ٹھیک نہیں ہے، ابو الزبیر جو ہے ابراہیم سے روایت نہیں کرتے، چونکہ داخلی نے یوں کہا تھا عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یعنی اس روایت کو ابو الزبیر ابراہیم یا نخعی سے نقل کرتے ہیں. تو امام بخاری نے کہا کہ حضرت ابو الزبیر کا سما تو ابراہیم سے ثابت نہیں ہے، وہ تو ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے. تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، محدث داخلی نے توجہ نہیں دی اور جو ہے ان کی بات کو سنا انسنا کر دیا. لیکن امام بخاری نے دوبارہ عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے لکھے ہوئے سے اور اپنی کاپی سے ذرا ملا لیجئے. چنانچہ محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں اندر میں تشریف لے گئے اور ان کی جو بیاض اور کاپی تھی اس میں جا کر کے دیکھا، اور پھر باہر تشریف لائے اور جو ہے امام بخاری سے کہنے لگے کہ اچھا یہ صحیح نہیں ہے، عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، تو پھر صحیح کیا ہے تم بتلاؤ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند یہ ہے، عن سفیان عن الزبیر ابن عدی عن ابراہیم. داخلی سے جو ہے زبیر کا نام لینے میں غلطی ہو گئی تھی، وہ ابو زبیر کہہ رہے تھے اور راوی تھے زبیر ابن عدی، دونوں الگ الگ راوی ہیں، ابو زبیر الگ راوی ہیں، زبیر ابن عدی الگ راوی ہیں، ابراہیم نخعی سے نقل کرنے والے زبیر ابن عدی ہیں، ابو زبیر نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلطی کو پکڑ لیا. محدث داخلی اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا حدیث کا جو ہے یعنی سب سے بڑے شیخ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے ابتدائی مرحلے میں ہے، 10-12 سال کی عمر ہے، اور اس طرح اپنے استاد کی گرفت کرتے ہیں. امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس موقع پر تحسین کی اور کہا کہ تم نے صحیح کہا، سند اسی طرح سے ہے، عن سفیان عن الزبیر ابن عدی عن ابراہیم. ایسا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا تھا، 10 سال کی عمر میں حدیث کا اخذ کرنا اور حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اور بہت کم عمری میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حلقۂ درس شروع کر دیا تھا. جوانی میں ہی آپ حدیث سنانے کے لیے بیٹھ گئے تھے اور جو ہے دنیا کے کونوں کونوں سے لوگ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقۂ درس میں آتے تھے اور آپ سے حدیثیں سنتے تھے. بڑے کارنامے حدیث کے متعلق جو ہے آپ نے انجام دیے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضل و کمال سے نوازا تھا. عبادت اور زہد و تقویٰ میں بھی آپ جو ہے بہت انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا ورع، یہ جو ہے انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور آپ نے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے علمی وقار کو باقی رکھا. لوگوں کو جو آپ کے اوپر اعتماد تھا اور لوگ دور دور سے اور دنیا کے کونوں کونوں سے آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، لوگوں کو آپ پر اعتماد تھا کہ بخاری سے جو سنا جائے اور جو حدیث بخاری سے حاصل کی جائے وہ معتمد حدیث ہوتی ہے، اس اعتماد کے ساتھ لوگ آپ سے حدیث سننے کے لیے اور آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے. آپ نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا کہ آپ کا یہ اعتماد مجروح نہ ہو اور کوئی ایسی حرکت آپ سے صادر نہ ہو کہ جس سے آپ کے اعتماد کو ٹھوس پہنچے اور آپ کا وقار جو ہے مجروح ہو. عجیب واقعہ لکھا ہے آپ کے حالات کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ دریائی سفر کر رہے تھے، سمندر کا سفر کر رہے تھے پانی کے جہاز کے اندر، اور پانی کے جہاز کا سفر جو ہے کئی دنوں کا ہوا کرتا ہے، اور جو ہے اس میں لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں 10 دن 15 دن 20 روز کا سفر ہوتا ہے تو سوار جتنے ہوتے ہیں جہاز کے اندر وہ ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے ساتھی بن جایا کرتے ہیں اس لیے کہ بہت دنوں تک ساتھ رہنا ہوتا ہے چھوٹی سی جگہ میں تو ایک دوسرے سے انس و محبت ہو جاتی ہے تو آپ یہ جو ہے جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو گیا اور اس کو اس نے آپ سے تعلق گانچ لیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس سے کچھ انس ہو گیا اس وجہ سے ذرا بے تکلفی ہوئی تو اس کو پتہ چل گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 اشرفی ہیں اشرفی دینار کو سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں دینار و درہم کا چلن تھا دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا آپ کے پاس 100 دینار تھے 100 سونے کے سکے تھے بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کے اعتبار سے بھی اور آج کے اعتبار سے بھی بہت بڑی رقم ہے اس کو پتہ چل گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 اشرفی ہے تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے جو ہے سازش رچائی کہ کسی طریقے سے یہ 100 اشرفی میں ان کے پاس سے لے لوں اس نے سازش یہ کی کہ جو ہے جہاز کے اندر اس بات کا شور مچا دیا کہ میرے 100 دینار گم ہو گئے ہیں میرے 100 دینار چوری ہو گئے ہیں اب جو ہے سارے جہاز میں اس نے شور مچا دیا کہ کسی نے میرے 100 دینار چوری کر لیے ہیں اب یہ بات تو طے تھی کہ اس کے 100 دینار چوری ہو گئے تو ہر کوئی جانتا تھا کہ جہاز میں جتنے لوگ سوار ہیں اسی میں سے کسی نے چوری کیا ہوگا اور اس میں تو محدود تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اس لیے سب کی تلاشی لینا آسان امام بخاری رحمتہ اللہ اب اس کی سازش یہ تھی کہ جب سب کی تلاشی لی جائے گی تو 100 دینار تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے نکلیں گے لوگ مجھے دے دیں گے ان کے پاس سے لے کر کے تو اس طرح جو ہے مجھے 100 دینار مل جائیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی سازش کو سمجھ گئے کہ اس نے اس طرح سے میرے پاس سے 100 دینار جو ہے اینچنے کا جو ہے پیترا رچا ہے اور اس طرح میرے ساتھ سازش رچی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب ظاہر بات ہے کہ اس نے شور مچایا تھا اور تلاشی میں امام بخاری کے پاس سے نکلتا تو لوگ تو یہی سمجھتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چوری کی ہے اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وقار زبردست مجروح ہوتا اور لوگوں سے آپ کا اعتماد اٹھ جاتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا کہ چپکے سے وہ جو 100 دینار تھے وہ چپکے سے آپ جہاز کے کنارے پر گئے اور اس کو سمندر کے اندر پھینک دیا کسی کو پتا نہیں چلا سب کی باری باری تلاشی لی گئی کسی کے پاس سے 100 دینار نہیں ملے تو پھر بات تو ختم ہو گئی لوگوں نے اسی کو ڈانٹا کہ خامخا تم نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور اس طرح ہر ایک کی جو ہے تلاشی لی گئی خیر بات ختم ہو گئی پھر اس کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن جہاز ہی میں وہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس تو 100 دینار تھے ملے نہیں آپ کی تلاشی لینے کے بعد بھی تو کہا کہ وہ تو میں نے سمندر میں ڈال دی ہے جب لوگوں کی تلاشی لی جا رہی تھی میں نے سمندر میں اس کو پھینک دیے وہ آدمی حیران رہ گیا کہ آپ نے 100 دینار 100 اشرفی جو معمولی رقم نہیں ہوتی 100 سونے کے سکے وہ آپ نے سمندر میں ڈال دیے آپ نے کسی کو دے دیے ہوتے تو کہا کہ نہیں اگر تلاشی میں میرے پاس سے نکلتے مجھے چور مانا جاتا اور میں جو لوگوں کو حدیثیں پہنچاتا ہوں اور حدیثوں کے معاملے میں لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے میرے اس اعتماد کو ٹھوس پہنچتی میرا وقار علمی وقار مجروح ہوتا اور لوگ مجھ سے حدیث لینا جو ہے چھوڑ دیتے میری زندگی بھر کے محنت کے اوپر پانی پھر جاتا حدیث کی خدمت کے مقابلے میں 100 اشرفی کوئی حیثیت نہیں رکھتی میں نے 100 اشرفی پھینک دیے اور میں نے اپنے علمی وقار کو اور لوگوں کو علم کے سلسلے میں مجھ پر جو اعتماد ہے اسی کو باقی رکھنا مناسب سمجھا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے اس طرح اپنے علمی وقار کا اہتمام کرتے تھے ہم اہل علم کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بڑا سبق رکھتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے اور لوگوں نے اپنا امام اور پیشوا ہمیں مانا ہے اور دین کے سلسلے میں لوگ ہمیں اپنا رہبر اور مقتدا بناتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد ہر حال میں دین کے سلسلے میں ہمارے اوپر باقی رہے ہم سے کوئی ایسی حرکت اور ہم سے ایسا کوئی کام صادر نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے علمی وقار کو ٹھیس پہنچے اور لوگوں کو اور عوام کو ہمارے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے میرے عزیز طلبا آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے علمی وقار کو باقی رکھیں اور لوگوں کو عوام کو جو ہے اہل علم ہونے کی حیثیت سے اور دین کا مقتدا اور رہبر ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو اعتماد اور بھروسہ ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں وہ اعتماد باقی رہے. اس سلسلے میں ہمیں اپنی کوئی قربانی دینی پڑے اپنے مال کی یا اپنے جان کی تو قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے, مگر کسی حال میں ہمیں اپنے علمی وقار کو کھونا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی فضل و کمال سے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں بڑی مہارت سے علم حدیث اور خدمت حدیث کے سلسلے میں بڑی مہارت سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا تھا. یہ تھوڑا سا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تھا, ضروری تھا. آپ حضرات نے تو جو ہے شروع سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنے پڑھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے واقفیت حاصل کی, مگر اس وقت یہاں عوام کا بھی مجمع ہے تو یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی عظمت کا تھوڑا سا تعارف لوگوں کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے افراد اس روئے زمین کے اوپر پیدا فرمائے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی خدمت کا کام لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے افراد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے رجال یہ اس روئے زمین کے اوپر اس سرزمین کے اوپر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتی تھی. ایسے افراد اور ایسے رجال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہوتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے افراد کو دنیا کے اندر بھیجتے تھے اور اپنے دین کا اپنے علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیا کرتے تھے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے کارنامہ ہے بخاری شریف جس کی آخری حدیث اس وقت پڑھی گئی. یہ کتاب بھی بڑی عظیم الشان کتاب ہے, اپنے اندر بڑا تقدس اور اپنے اندر بڑی عظمت یہ کتاب جو ہے رکھتی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست کارنامہ ہے اور اس کی تصنیف میں اس کتاب میں جو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہتمام فرمایا ہے. بڑی محنت, بڑی مشقت اور بڑی ریاضت اور مجاہدے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے سلسلے میں کیے اور بہت محنت کے بعد اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا ہے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال کے اندر اس کتاب کو تیار کیا ہے. 16 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا, 16 سال اس کتاب کے تیار کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لگے ہیں. 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, اور حدیث خالی حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ اس کی سند بھی. ہر حدیث کے ساتھ سند ہوتی ہے. سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے حدیث بیان کرنے والے نے اپنے جس استاد سے اس حدیث کو سنا وہ, پھر ان کے استاد نے جس سے سنا, انہوں نے جس سے سنا, یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پورا سلسلہ یاد رکھنا کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا, انہوں نے فلاں استاد سے سنا. جیسے میں نے ابھی جو ہے حدیث باب پڑھنے سے پہلے پوری سند آپ حضرات کے سامنے پڑھی, اس میں 22 واسطے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک, اور پھر امام بخاری کے بعد اس حدیث کے اندر دوسرے 5 واسطے ہیں. تو یہ حدیث جو آخری میں نے پڑھی وہ 27 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. مجھ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 27 واسطے ہیں. اس کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کی سندوں کے ساتھ, زبانی یاد تھی, خالی حدیث کے الفاظ یاد نہیں تھے. اس حدیث 6 لاکھ حدیثوں کی سندیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی, اور پھر اس سند میں جتنے روات آتے ہیں راوی اس کو بیان کرنے والے, تو اس راوی کے حالات بھی ان کو یاد تھے. وہ راوی کب پیدا ہوئے, کب ان کی وفات ہوئی, کس علاقے کے تھے, کس خاندان سے ان کا تعلق تھا, ان کے احوال کیسے تھے, وہ ثقہ تھے یعنی معتمد تھے, غیر معتمد تھے, ان کا پیشہ کیا تھا, وہ ساری باتیں بھی ہر راوی کے متعلق یاد تھی. ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہے. ایک تو 6 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا اور ان حدیثوں کی ہر سند کا یاد ہونا, اور پھر سند میں جتنے راوی ہیں ہر راوی کے احوال کا یاد ہونا, ان کے سن ولادت اور سن وفات کے ساتھ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک معجزہ اور کرامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا. اسی لیے ان کو آیت من آیت اللہ کہا گیا کہ روئے زمین پر وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. اتنا کس کو یاد رہتا ہے؟ 6 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا، پھر ان کے سندوں کا یاد ہونا، اور پھر ہر راوی کے احوال کا ازبر ہونا، کس کو یاد رہتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ تھا ان کو، کیسا حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرحمت فرمایا تھا. امام بخاری نے ان 6 لاکھ احادیث میں سے تقریباً 7 یا 9 ہزار، اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو تقریباً 7 ہزار حدیثیں بخاری میں ہے، اور اگر مقررات کو بھی شمار کیا جائے تو 9 ہزار سے کچھ زائد حدیثیں بخاری شریف کے اندر ہے. تو ان 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 یا 9 ہزار احادیث کا انتخاب کیا اور اس کتاب کا جمع کیا، اس کتاب کے اندر اس کو جمع کیا. تو 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ اس میں سے انتخاب کیا 7 ہزار یا 9 ہزار کا. کیسے انتخاب کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کے متعلق ارادہ ہوتا کہ اس حدیث کو 6 لاکھ میں سے جس حدیث کا میں انتخاب کرتا تو پھر کہ اس کو بخاری شریف کے اندر لکھوں تو پہلے میں غسل کرتا، 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھتا، اور پھر اس کے بعد استخارہ کرتا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں مجھے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اس پر استخارہ کرتا، اور استخارے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں اطمینان ڈالا جاتا کہ میں اس روایت کو بخاری شریف میں لکھوں، تب میں بخاری شریف میں اس روایت کو لکھتا. اس طرح 7 ہزار یا 9 ہزار احادیث کا انتخاب کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب آپ اندازہ لگائیں، اگر 9 ہزار حدیثیں بخاری شریف میں ہے تو آپ نے 9 ہزار مرتبہ تو غسل کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور اس کتاب میں احادیث کو جمع کرنے کے لیے 9 ہزار مرتبہ آپ نے غسل کیا، اور آپ نے 18 ہزار رکعتیں پڑھی، ہر حدیث کے لیے 2 رکعتیں پڑھی، تو 9 ہزار حدیثوں کے لیے 18 ہزار آپ نے رکعتیں پڑھی اور 9 ہزار استخارے کیے، تب جا کر کے یہ کتاب تیار ہوئی ہے. اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کا جو پہلے تو مسودہ، مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا مسودہ بناتا ہے، اور پھر اس کا مبیزہ بناتا ہے، یعنی پھر اس کو اچھی طرح سے لکھتا ہے، اس کی تنقیح وغیرہ کرتا ہے، اس کو جو ہے یعنی فائنل یہ دیتا ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے روضہ اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور جو ہے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں میں نے اس کا مبیزہ تیار کیا، اور اس کے تراجم جو عنوان قائم کیے ہیں، ابواب قائم کیے ہیں، وہ حرم میں اور مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تراجم تیار کیے ہیں. تو اس طرح 16 سال کا عرصہ، اتنے غسل، اتنی رکعتیں، اتنے استخارے، اور پھر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے اس کا مبیزہ بنانا، اور مسجد حرام کے اندر جو ہے اس کے تراجم اور ابواب تیار کرنا، اتنی محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقبولیت بھی ایسی ہی مرحمت فرمائی کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح اور سچی کتاب وہ بخاری شریف ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست مقبولیت اس کتاب کو مرحمت فرمائی. قسطلانی جو شارح بخاری ہیں وہ ابو زید مروزی سے نقل کرتے ہیں کہ ابو زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جو ہے کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور مراقبے میں مشغول تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور اس نیند میں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ابو زید کب تک محمد ابن ادریس الشافعی کی کتاب پڑھا دے رہو گے، ہماری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید سے کہا، وہ مسلکاً شافعی تھے، اس لیے ان سے کہا کہ تم امام شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی؟ تو کہا محمد ابن اسماعیل بخاری کی صحیح. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی کتاب فرمایا، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احادیث کا مجموعہ ہے. بہرحال یہ بخاری شریف بڑی عظیم ترین کتاب ہے، بہت صحیح ترین اور بہت مقدس کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اس کتاب کو پڑھنے کی، اس کے تعلیم و تعلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت میسر فرمائی. اور اس کی آخری حدیث کا سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یہ سعادت بزور بازو نیس تا نبخشد خدائے بخشندہ. زور بازو سے یہ سعادت حاصل نہیں کی جاتی, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں شرکت کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی. یقیناً یہ مبارک مجلس ہے, یہ روح پرور مجلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کو اپنی کتاب فرمایا, اس کتاب کے تعلق سے جو مجلس منعقد کی گئی ہے, یقیناً اس مجلس میں شرکت سعادت کا سبب ہے, اور جو ہے سعادت مند کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف اور فضیلت دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے, اور اس کتاب کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بہراور فرمائے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آخری باب ہے. اس باب کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم فرما دیا, اور آخری باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا وہ میزان اور ترازو کے متعلق قائم فرمایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی آخری حد یہ ہے کہ اس کو ترازو پر تولا جائے گا, پھر اس کے اعمال کا قصہ ختم. زندگی میں وہ اعمال کرتا ہے, آخرت میں اس کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ سارے اعمال کا سلسلہ چلتا ہے, یہ سلسلہ ختم کہاں ہوگا؟ ترازو پر ختم ہوگا. ترازو کے اندر تول لیے جائیں گے اور اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا, تو اس کے اعمال کا قصہ ختم ہو جائے گا. تو اعمال کی حد یہ ہے کہ وہ ترازو پر ختم ہوتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آخری باب, چونکہ ساری کتاب میں اعمال بیان فرمائے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بیوع, لین دین, معاشرت, سارے ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر بیان فرمائے, اور اخیر میں ترازو کے متعلق باب قائم فرما دیا. اس لیے کہ اعمال کا سلسلہ ترازو پر ختم ہو جائے گا. اس لیے آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں وہ میزان اور ترازو کے متعلق لائے ہیں. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. آیت کریمہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان بنایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے دوران سال دیکھتے رہے کہ بہت سے موقعوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ کو ہی باب کا عنوان بنا دیتے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آیت کو باب کا عنوان بناتے ہیں اور پھر اس کے ذیل میں حدیثیں لاتے ہیں جو در حقیقت اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوا کرتی ہے. یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کو باب کا عنوان بنایا ہے. آیت کریمہ ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اور ہم ترازوئیں رکھیں گے انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالی اعمال کو تولیں گے, یہ تو منصوص بالقرآن ہے, قرآن میں ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا, لیکن یہ تولنا حقیقتاً ہوگا یا اس سے عدل و انصاف مراد ہے؟ اس سلسلے میں جمہور علماء کا قول تو یہی ہے کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو رکھیں گے اور ہر انسان کا عمل اس ترازو کے اندر تولا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت اس باب کے تحت ذکر کی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ ترازو کے اندر جو ہے عمل رکھا جائے گا. تو ظواہر نصوص کی وجہ سے جمہور علماء کا قول ہی راجح ہے کہ باقاعدہ ترازو رکھی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ عملوں کو اس میں تولیں گے. البتہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس میں منفرد ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ تولنے سے مراد عدل و انصاف ہے. ہم ترازوئے رکھیں گے یعنی ہم ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے, کسی کے ساتھ ظلم کا برتاؤ نہیں کریں گے, کسی کا حق جو ہے ہمارے یہاں مارا نہیں جائے گا. تو بہرحال تولنے سے مراد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل و انصاف ہے, اور معتزلہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے. لیکن جیسے میں نے بتلایا کہ ظواہر نصوص کی وجہ سے جمہور علماء کا قول راجح ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائیں گے اور انسانوں کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے. ونضع الموازین, موازین یہ جمع کا صیغہ ہے, اس کا مفرد کیا ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں یہ موزون کی جمع ہے, موازین یہ موزون کی جمع ہے اور اس سے مراد اعمال موزونہ ہے, یعنی تولے ہوئے اعمال ہم رکھیں گے. اس کا بھی مطلب تو یہی ہے کہ ہر عمل تولا جائے گا, انسان کے سامنے جو پیش ہوگا اس کے کیے ہوئے اعمال وہ اللہ کے یہاں تولے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال موزون کی جمع ہے موازین, تو اس صورت میں اعمال موزونہ مراد ہوں گے. اور اس وقت یہ جمع اپنے ظاہر کے اوپر ہے, لیکن بہت سارے حضرات فرماتے ہیں کہ موازین یہ میزان کی جمع ہے اور میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی موازین جمع کا صیغہ لائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت ساری ترازوئے ہیں, میزان ایک ترازو اور موازی جمع اور بہو وچن ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا بہت ساری ترازوئیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اعمال کو تولنے کے لیے ایک ترازو رکھیں گے قیامت کے دن یا بہت ساری ترازو ہوگی؟ تو اس میں بھی حضرات علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ترازوئیں ہوں گی, جتنے آدمی اتنی ترازو ہوگی, یا بعض حضرات نے کہا ہر عمل کی الگ الگ ترازو ہوں گی. ہر عمل کی, ایک انسان کے مختلف عمل ہوتے ہیں, اس کے مختلف عملوں کے لیے مختلف ترازو ہوگی. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے اتنے جو ہے ترازو ہوں گے. مگر یہاں بھی جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں, ترازو تو ایک ہی ہوگی. جمع کا صیغہ اس وجہ سے لایا گیا کہ وہ ترازو بہت بڑی ہوگی, اس کی جسامت و فخامت کی وجہ سے اور اس کے بہت عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. جس طریقے سے کوئی آدمی قابل احترام ہوتا ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے, تو ہم اس کو تم سے بہو وچن سے بلاتے ہیں, حالانکہ وہ آدمی تو ایک ہے, لیکن اس کے احترام کی وجہ سے, اس کی عزت و عظمت کی وجہ سے ہم اس کو بڑے نام سے بلاتے ہیں. اسی طرح یہ ترازو تو ایک ہی ہوگا لیکن اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. چنانچہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن شاہین نے نقل کیا ہے کہ وہ ترازو دنیا کے جتنی ہوگی, جتنی پوری دنیا ہے اتنی وہ ترازو ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قائم فرمائیں گے. اور جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو القاسم طبری لالکائی نے نقل کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ آسمان و زمین کو اگر اس کے اندر تولا جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی بڑی ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قائم فرمائیں گے. اسی اس کے بڑے پن کی وجہ سے اور اس کی فخامت و جسامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. پھر آگے لفظ ہے القسط, اس پر جو ہے نصب ہے, یہ منصوب ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ بہت ساری وجوہات حضرات شرح نے ذکر کی ہے. یا تو یہ موصوف ہے الموازین کا, الموازین القسط, یہ موصوف صفت ہے. انصاف والی ترازویں رکھیں گے ہم قیامت کے دن. اور آپ کو پتا ہے موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے, اس لیے یہ منصوب ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ ہے تو یہ موصوف صفت لیکن قسط سے پہلے مضاف محذوف ہے, الموازین ذوات القسط, انصاف والی ترازویں. بعض حضرات نے یہ کہا ہے ذوات مضاف کو حذف کر دیا اور جو ہے اس کا جو نصب تھا, ہم لوگ مضاف کے لیے تو مجرور ہوتا ہے لیکن حذف مضاف کی وجہ سے مضاف کا نصب جو ہے مضاف الیہ کو دے دیا گیا. نحو کی اصطلاح میں اس کو منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں, جو جر دینے والا عامل ہے یعنی مضاف, اس کو ہٹا کر کے اس کا نصب اس کو دے دیا گیا, تو یہ منصوب بنزع الخافض ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ القسط یہ مفعول لہو ہے, یعنی لاجل القسط, ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے انصاف دلانے کے لیے. بہرحال یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیوم القیامہ, اس میں لام یا تو توقیف کے لیے ہے یعنی لوقت یوم القیامہ, یا پھر یہ لام جو ہے فی کے معنی میں ہے, ونضع الموازین القسط فی یوم القیامہ. کلام عرب کے اندر لام کا فی کے معنی میں استعمال ہونا یہ جو ہے بہت مشہور ہے. اور یا تو یہ لام تعلیل کے لیے ہے یعنی لحساب یوم القیامہ, ہم انصاف والی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن حساب لینے کے لیے. بہرحال ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اور ہم ترازویں رکھیں گے انصاف والی قیامت کے دن کے لیے. پھر آگے اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, اور بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے اقوال تولے جائیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور امام بخاری نے اس سے جو ہے معتزلہ کے اوپر رد بھی کیا ہے, وہ اس کے قائل نہیں ہے. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کی اور فرمایا کہ بنو آدم کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جو ہے تولیں گے. اب کیا چیز تولی جائے گی؟ بہت مشہور بحث اس باب کے ذمہ میں جو ہے کی جاتی ہے اور شارح بخاری میں سے ہر ایک نے اس بحث کو کیا ہے کہ بھئی کس چیز کو تولا جائے گا. تو مشہور اقوال تین ذکر کیے جاتے ہیں. ایک قول تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے, یعنی فرشتے انسانوں کا عمل جو درج کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو لگا رکھا ہے اور وہ جو ہے انسان جو عمل کرتا ہے اس کو ان کے پاس جو دفتر اور رجسٹر ہیں اس میں اس کا ہر عمل درج کر لیتے ہیں. وہ دفتر اور رجسٹر جن کو اعمال نامے کہا جاتا ہے یا صحائف کہا جاتا ہے, روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحائف کو تولیں گے. حسنات کے صحیفے الگ ہوں گے, سیئات کے صحیفے الگ ہوں گے, دونوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. نیکیوں کا صحیفہ ایک پلڑے میں اور برائیوں کا صحیفہ ایک پلڑے میں, جو جھک جائے گا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. تو اس طرح صحائف کو تولا جائے گا, جو اعمال نامے جس میں عمل لکھے ہوئے ہیں وہ دفتر اور رجسٹر جو ہے تولے جائیں گے. صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے قائل ہیں, اور اسی طریقے سے ابو الحسین زجاج اور جو ہے امام الحرمین ابو عبداللہ جوینی وغیرہ جو ہے اس قول کے قائل ہیں. اور حضرات کی دلیل حدیث بطاقہ ہے. حدیث بطاقہ ترمذی شریف میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا, اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے, 99 اس کے نامہ اعمال ہوں گے, 99 اس کے صحائف ہوں گے, اور ہر صحیفہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا, جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا ایک صحیفہ ہوگا. ایسے 99 صحیفے ہوں گے, اور سارے 99 صحیفے اس کے معاصی اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے, اس کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہوگی. سارے اعمال نامے 99 کے 99 اتنے بڑے بڑے دفتر وہ سارے معاصی اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ 99 صحیفے جس میں گناہ ہی گناہ ہے اور نیکیاں نہیں ہے, وہ تو سیاد کا پلڑا جھک ہی جانے والا ہے اور جہنم ہی کا فیصلہ ہونے والا ہے. وہ آدمی بڑا جو ہے نادیم و پشیمان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حالت میں اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے, میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے؟ یہ سارے تیرے صحیفوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ میرے فرشتوں کا لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے لکھنے میں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا ہے کہ تو نے کوئی کام نہ کیا ہو, کوئی برائی نہ کی ہو اور فرشتوں نے جو ہے اس کو لکھ دیا ہو؟ تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں نے جو کیا تھا وہ سارا ہی اس کے اندر درج ہے, کوئی میرا بغیر کیا ہوا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس کو یاد نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پرچی اس کو دی جائے گی, اس پرچی میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا. اس کو وہ پرچی دی جائے گی کہ جاؤ اس کو تلوا لو. وہ بندہ حیران ہوگا کہ ایسے 99 بڑے بڑے معاصی کے دفتر اور اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرزہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی وہ کیا وزن کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عرض بھی کہے گا. اللہ کہیں گے کہ آج ہمارے یہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, جس نے جو کیا ہے وہ سارا سامنے ہوگا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, جاؤ تم اس کو تلواؤ. چنانچہ وہ جائے گا, ایک پلڑے میں 99 صحیفے رکھ دیے جائیں گے, وہ جھک جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ پرچی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی, تو وہ سارے صحیفے ہوا ہو جائے گی, اس کا بے وزن ہو جائے گی اور وہ بطاقہ اور پرچی والا پلڑا جو ہے جھک جائے گا اور اس آدمی کی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. یہ حدیث بطاقہ کہی جاتی ہے. ان حضرات نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ دیکھیے اس حدیث میں صاف ہے کہ اعمال نامے تو لے جائیں گے, اس آدمی کے 99 اعمال نامے اور ایک عمل نامہ پرچی والا, دونوں کو الگ الگ پڑھنے میں رکھا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحائف تو لے جائیں گے, اعمال نامے تو لے جائیں گے. دوسرا پل یہ ہے کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا, یعنی آدمی کو جو عمل والا آدمی ہے اس کو تولا جائے گا. اس کی زندگی میں اگر حسنات زیادہ ہے تو حسنات کا پلڑا اس کے لیے جھکے گا, اس کی حسنات زیادہ بتلائے گی, اور اگر اس کی زندگی میں سیئات زیادہ ہے تو اس اعتبار سے وہ وزنی ہو جائے گا. جو صاحب عمل ہے اس کو تولا جائے گا. یہ جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں, یہ جو ہے اکثر حضرات مفسرین کا یہ قول ہے, جو ہے صاحب روح المعانی نے جو ہے اکثر مفسرین کا قول اس کو قرار دیا ہے کہ اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا. اور اس سلسلے میں کچھ روایات بھی وہ حضرات پیش کرتے ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ الکافر لا یزن عند اللہ جناح بعوضت, کہ کافر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو تولا جائے گا. جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ انہ لیقتل رجل السمین العظیم لا یدین عند اللہ جناح بعوضت, کہ ایک موٹا تازہ آدمی جو جسم و جسہ کے اعتبار سے بڑے ڈلڈول والا ہوگا, بڑے قد و قامت والا ہوگا, بڑا بھاری بھرکم جو ہے بظاہر نظر آئے گا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لایا جائے گا, تولا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا. تو اس سے معلوم ہوا یہ گنہگار کا حال ہوگا کہ وہ ڈلڈول بھلے اس کا بڑا ہوگا لیکن اس کی زندگی میں گناہ ہوں گے تو وہ اللہ کے یہاں اپنا کوئی وزن پیدا نہیں کر سکے گا. اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ جو ہے خود صاحب عمل کو تولا جائے گا. یا ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے اعتبار سے بھی چھوٹے تھے اور جسم کے اعتبار سے بھی دبلے پتلے تھے اور ان کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی. وہ درخت کے اوپر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تو ہوا ہی اس کی وجہ سے نیچے کا کپڑا جو ہے اٹھ گیا اور ان کی پنڈلی نظر آ گئی. دوسرے حضرات صحابہ بھی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. حضرات صحابہ نے کپڑا اٹھنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں دیکھی تو بہت چھوٹی چھوٹی اور پتلی تھی, تو حضرات صحابہ کو ہنسی آ گئی ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من جبل احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. وہ پہاڑ کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ وزن ان کی پنڈلیوں کا, بھلے یہ پتلی نظر آتی ہے اور عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے بھلے نظر آتے ہیں مگر اللہ کے یہاں بڑے بھاری بھرکم ہیں عملوں کے اعتبار سے. جب ان کو میزان میں تولا جائے گا تو خالی ان کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی میزان کے اندر ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا. بہرحال ان روایات سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں, مگر اس سلسلے میں جو راجح قول ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے, حضرات صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس کے قائل ہیں, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نفس عمل کو تولا جائے گا, آدمی کا عمل تولا جائے گا, اس کے عمل نامے نہیں, خود وہ عمل والا نہیں بلکہ اس کے عمل کو, نفس عمل کو, شخص عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے. نماز تولی جائے گی, آدمی کی زکات تولی جائے گی, آدمی کا روزہ تولا جائے گا, اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تولا جائے گا. اب اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اعمال تو اعراض کے قبیل سے ہے, جیسے یہ ہوا ہے یا موسم کا درجہ حرارت ہے, یہ چیزیں نظر نہیں آتی, ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا. جس چیز کا جسم نہیں ہوتا اس کو اعراض کہا جاتا ہے, اور جواہر جو جسم و جسے والی ہوتی ہے اس کو جواہر کہا جاتا ہے. تو جواہر کو تولنا تو ممکن ہے, اس کو تولا جا سکتا ہے, جو اعراض ہے جن کا جسم نہیں ہے اس کو کیسے تولا جائے. تو عمل کی تو اپنی کوئی شکل نہیں ہے, عمل کا تو اپنا کوئی جسم نہیں ہے, پھر اس کو کیسے تولا جائے گا. مختلف جواب حضرات شراح نے دیے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف ایک جواب کی نسبت کی گئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان الاعمال تتجسد, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عملوں کو جسم دے دیں گے, عملوں کو شکل دے, نماز کی نماز کو ایک شکل دی جائے گی, روزے کو ایک شکل دی جائے گی, زکوٰۃ کو ایک شکل دی جائے گی, اور پھر ان کو تولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. اس دنیا میں ہمیں اعمال نظر نہیں آتے, ان کی شکلیں ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن روزے قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکلیں بنائیں گے, ان کے اجسام بنائے جائیں گے اور پھر ان کو تولا جائے گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر 100-200 سال پہلے یہ اعتراض کیا جاتا تو ٹھیک بات تھی, مگر آج کے زمانے میں یہ اعتراض بہت بے وقت نظر آتا ہے, اس لیے کہ آج کے مادی اعتبار سے ترقی یافتہ دور میں تو ہر چیز کو تولا اور ناپا جاتا ہے. درجہ حرارت ناپا جاتا ہے مقیاس الحرارہ کے ذریعے سے تھرمو میٹر کے ذریعے سے جو ہے موسم کو ناپا جاتا ہے کتنی گرمی ہے کتنی سردی ہے آدمی کا بخار اور ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا یا جو ہے شمسی شعاؤں کو ایکس رے مشین کے اندر ضبط کر لی جاتی ہے تو جب یہ ساری چیزیں تولی جا سکتی ہے تو پھر اعمال کیوں نہیں تولے جا سکتے آدمی کی آواز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے ٹیپ ریکارڈ میں یا فون کے اندر آواز جو ہے جو فضاؤں میں گم ہو جایا کرتی ہے اس کو جو ہے ضبط کر لیا جاتا ہے اور محفوظ کر لیا جاتا ہے تو پھر اعمال کو تولا جانا تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اس لیے اعمال تولے جائیں گے اور اسی قول کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے کہ اس میں کسی تعویل کی کہ بھائی اعمال نامے کو تولا جائے گا یا صاحب عمل کو تولا جائے گا ایسی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نفس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے آدمی کو فکر اس بات کی کرنی ہے کہ عمل کے اندر وزن پیدا ہو اور آدمی اپنے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزنی بنائے جب اس کے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روز قیامت تولے جائیں تو ان اعمال کے اندر اس کے حسنات میں اس کے نیکیوں کے اندر وزن ہونا چاہیے تاکہ حسنات اور نیکیوں والا پلڑا جھک جائے اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا فیصلہ ہو جائے اس لیے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ عملوں کے اندر وزن پیدا ہو اور وہ عمل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات دلوائے عملوں میں وزن کیسے پیدا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز سے اس کی طرف ہمیں اشارہ دے دیا ہے کہ عملوں میں وزن کیسے پیدا ہو شروع میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب کا آغاز کیا تھا تو حدیث نیت کو بیان کیا سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف میں بیان کی وہ حدیث نیت ہے انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا مدار نیتوں کے اوپر ہے اور آخری حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی وہ میزان اور ترازو کے متعلق بیان کی کہ بھئی تمہارے عمل ترازو کے اندر تولے جائیں گے نیت کا بیان شروع میں عمل کو تولنے کا بیان اخیر میں اور درمیان میں سارے اعمال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے گویا یہ اشارہ دے دیا کہ عملوں میں وزن پیدا ہوگا نیت سے اور نیت کے اندر اخلاص سے جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو وزنی بناتے ہیں اور جس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا منظور نظر نہیں ہوتی اللہ کی رضا ملحوظ نہیں ہوتی وہ عمل اللہ کے یہاں بے وزن ہوتا ہے بے وقت ہوتا ہے اور ایسے عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی صورت کے اعتبار سے وہ عمل چاہے کتنا بڑا ہو لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا ملحوظ نہیں ہے وہ عمل اللہ کے یہاں بے وزن ہے کوئی وزن میزان اور ترازو میں روز قیامت وہ پیدا نہیں کرے گا اور اگر عمل چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وزنی بنا دیتے ہیں تو دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے ایک نیت کا اخلاص خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اس میں کسی طرح کی ریاکاری کسی طرح کا شہرت کا جذبہ کسی طرح کا دکھلاوا اس کے اندر نہ ہو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو ایک اور دوسرا ہے اتباع سنت کے مطابق ہو کسی بھی عمل میں ان دو باتوں سے وزن پیدا ہوگا اللہ کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے دونوں چیزیں شرط ہے عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے یہاں شرف قبولیت پانے کے لیے دونوں نہ ہو تو بھی عمل اللہ کے یہاں شرف قبولیت نہیں پائے گا اور دونوں میں سے ایک بات نہ پائی جائے تو بھی وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اگر اخلاص ہے عمل میں لیکن اس میں اتباع سنت نہیں ہے بہت اخلاص سے کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے مگر اپنی مرضی سے کیا ہے طریقہ وہ اختیار کیا ہے جو ہمارے جی نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے کتنے اخلاص سے کیا گیا ہو اور کتنی اللہ کی رضا جوئی کے جذبے سے کیا گیا ہو اس میں کوئی جان پیدا نہیں ہوگی کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا اور کسی طرح وہ اللہ کے یہاں شرف قبولیت نہیں پائے گا اہل بدعت جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں جو بدعات ہمارے درمیان ہمارے بعض طبقوں کے درمیان رواج پذیر ہیں دین کے نام پر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں وہ کرنے والے صاف دل سے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں مگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی اس لیے اس بدعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہو ردن کہا کہ مردود ہے روز قیامت وہ کام جو اس نے بہت دل سے کیا تھا بہت اخلاص سے کیا تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اس سے اس کو اللہ کی رضا تو کیا ملے گی وہ کام اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا مختصر سے حدیث اس سلسلے میں آپ کو سناؤں حضرت ابوبکر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے آپ بسا اوقات مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نکل جاتے تھے اپنے اصحاب کے احوال معلوم کرنے کے لیے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے مدینہ منورہ کے کسی محلے سے گزر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے تو آپ جو ہے نماز میں قیام اللیل میں تھے اور آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے لیکن بہت آہستگی کی آواز سے بہت دھیمی آواز میں تلاوت کر رہے تھے آپ نے سنا گزر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عمر بھی قیام اللیل میں مشغول تھے وہ بھی قرآن کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور بڑے زور کی آواز میں تلاوت کر رہے تھے حضرت ابوبکر بہت نرم آواز میں اور حضرت عمر زور کی آواز میں تلاوت کر رہے تھے آپ گزر گئے صبح کو مجلس میں جب ان حضرات کی حاضری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے اپنے اپنے طرز عمل کے متعلق دریافت کیا حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر میں نے رات کو تمہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے سنا لیکن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے کیا وجہ تھی بڑا خوبصورت جواب دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر نے فرمایا اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس ذات سے سرگوشی کر رہا تھا اس ذات کو تو میں سنا رہا تھا وہ ذات تو میرا قرآن سن رہی تھی پھر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں لوگوں کی نیندوں میں خلل ڈالوں لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچاؤں اس لیے آہستہ آہستہ تلاوت کر رہا تھا کہ مجھے تو اللہ کو سنانا مقصود تھا اور اللہ تو میری آواز کو سن رہے تھے بڑا خوبصورت جواب تھا حضرت عمر سے دریافت کیا کہ عمر بڑے زور کی تم تلاوت کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ میں بڑا معقول جواب دیا حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان اپنے مزاج کے مطابق حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تاکہ پڑھے جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں میری آواز کو سن کر اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں اور شیطان دور دور تک بھاگ جائے دونوں کا جواب اپنے آپ میں بڑا خوبصورت جواب تھا بڑا معقول جواب تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ نہیں ابوبکر تم نے جو یہ آہستگی کا طرز اختیار کیا یہ اپنی مرضی سے کیا ٹھیک نہیں ہے عمر تم نے جو زور سے تلاوت کا انداز اختیار کیا وہ اپنی مرضی سے کیا ٹھیک نہیں ہے قرآن نہ دھیمی آواز میں نہ بہت زور کی آواز میں پڑھو درمیانی آواز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اسی لیے نماز میں امام جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو مناسب اور درمیانی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے نہ بہت زور کی ہو کہ چیخنا چلانا ہو اور نہ اتنا آہستگی سے ہو کہ مختدیوں کو بھی سنائی نہ دے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھی اتاری ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا کہ بہت زور سے بھی اپنی نماز میں تلاوت نہ کرو بہت آہستہ بھی تلاوت نہ کرو وابتغی بین ذلک سبیلا اس کے درمیان درمیان کا راستہ اختیار کرو اس روایت کے سنانے سے مجھے تو یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ دیکھیے یہ دونوں صحابہ کرام حضرت ابوبکر اس امت کے اول نمبر کے صحابی اور حضرت عمر ان کے بعد کے اس امت کی یہ دونوں پہلی شخصیتیں اس امت کی یہ دونوں عظیم الشان شخصیتیں انہوں نے اپنی مرضی سے عبادت کا ایک طریقہ اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹوک دیا کہ نہیں طریقہ وہ اختیار کرو جو اللہ رسول تمہیں تلقین کرتے ہیں اور اللہ رسول تمہیں سکھلاتے ہیں اس کے سوا عبادت کا طریقہ اختیار کرو گے تو وہ عبادت تو کیا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی اس لیے اخلاص بھلے ہو مگر اس میں اتباع سنت نہ ہو وہ عمل ہرگز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا بدعات اسی لیے مردود ہے بدعات میں یقیناً اخلاص ہوتا ہے اور یقیناً اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ دین کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نام دے کر کے وہ چیزیں کی جاتی ہے مگر اس میں اتباع سنت نہیں ہوتا اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مردود ہے وبال جان ہے اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے آج جتنی بدعات ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں رواج پذیر ہیں سب کا یہی حال ہے مختلف موقعوں پر مختلف طریقے ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہیں اور دین کے نام پر کیے جاتے ہیں اس میں اخلاص ضرور ہوتا ہے، کسی کے نیت کے اوپر شبہ نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس میں اتباع سنت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اتباع نہیں ہے، اس لیے وہ ہرگز دین نہیں ہے، ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں ترک کرنی چاہیے، اور ہمارے معاشرے اور سماج سے ایسی چیزوں کو ہمیں رخصت کرنا چاہیے، خیر بات کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، یہ توفیق کی بات ہے، دین کی سمجھ کی بات ہے کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، کون سا عمل عبادت بنتا ہے، کون سا عمل عبادت نہیں بنتا، یہ اللہ کی توفیق کی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سے رشد مانگنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے دین کا صحیح اتباع مانگنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، حضرات صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو جو ہے خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، خلافت کے بعد کا آپ کا پہلا خطبہ، تو آپ نے اپنے خطبے میں یوں کہا، انی متبع ولست بمبتدع، کہ میں جو کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کروں گا، اپنی طرف سے گھڑ کر، میں مبتدے نہیں، اپنی طرف سے گھڑ کر اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ صحابہ کا طبقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردہ طبقہ ہے، یہ اسی کام کو قبول کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہوگا، اس کے سوا کے کام کو قبول نہیں کریں گے۔ جب کوئی آدمی کسی بڑے عہدے پر، جیسے کوئی پرائم منسٹر بنے، اور اس کے بعد جب اپنی پہلی تقریر کرتا ہے عوام کے نام، تو اس میں وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس میں عوام کو وہ اپنے ملک کے لیے بہبودی، فلاح اور اس کو ترقی پر لے جانے والے کاموں کی یقین دہانی کراتا ہے، اس طرح کی اس کی اسپیچ اور تقریر ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو اعتماد میں لانا چاہتا ہے اس تقریر میں۔ حضرت ابوبکر کی وہ پہلی تقریر تھی، وہ حضرات صحابہ کو اعتماد میں لانا چاہتے تھے، اور اعتماد کے لیے انہوں نے یہی بات کہی کہ میں جو کروں گا وہ اتباع سنت میں ہی کروں گا، کوئی چیز اپنی طرف سے گھڑ کر کے نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، جو ہے اصل چیز اتباع سنت ہے، اتباع سنت کے بغیر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی کرامت اہل تصوف نے، سب سے بڑی کرامت جس چیز کو بتلایا ہے، وہ سنت کا اتباع ہے۔ کسی اللہ کے ولی سے کوئی چیز خرق عادت ظاہر ہو جائے، تو جو ہے ہم بڑی حیرانی سے اور بڑی حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کو بہت اللہ کا ولی سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں تو ایسی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں، خرق عادت چیزوں کا ظاہر ہو جانا بھلے کرامت ہے، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، کسی اللہ والے کا سنت کے اتباع کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ ان کا کوئی کام اتباع سنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے عزیز طلبا سے بھی اس بات کی جو ہے نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ سنت کا دامن پکڑے رکھیے، کبھی سنت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ کام وہی کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا ہے، اور کوئی عمل اور کوئی کام اسی طریقے سے کیجئے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی ہدایت و تلقین فرمائی ہے۔ اتباع سنت سے جو ہٹتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہوتا ہے۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر، ہرگز بمنزل نخواہد رسید، پیغمبر کے خلاف جو راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی بھی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال عملوں میں وزن جو پیدا ہوگا وہ اخلاص سے اور اتباع سنت سے، یہ دونوں چیزیں عمل کو وزنی بناتی ہے۔ چھوٹا عمل ہو لیکن یہ دونوں چیزیں اس میں ہو، وہ بڑا بھاری بھرکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو جاتا ہے، اور بڑا عمل ہو لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، تو اس کا جسہ اور اس کی ظاہری شکل بھلے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دونوں طرح کے واقعات احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے اور ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ حضرات نے جو ہے بخاری شریف میں بھی وہ واقعات پڑھے ہیں کہ بڑے بڑے عمل اللہ کے یہاں بے وزن ہوں گے روز قیامت، شہید بے وزن ہوگا، عالم بے وزن ہوگا، سخی بے وزن ہوگا، یہ بڑے بڑے عمل ہیں، شہادت ہیں، اور علم میں اپنی زندگی گزارنا علمی مشغولیت کے ساتھ بہت بڑا عمل ہے، اور جو ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، خوب خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن وہ اللہ کے یہاں نجات نہیں پا سکیں گے، چونکہ وہ سارا ریاکاری کے لیے ہوگا، اس میں اخلاص نہیں ہوگا. اس کے بالمقابل چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بخاری شریف میں ہے، کہ تین آدمی اگلی امتوں میں سے، اگلی امت کا واقعہ ہے کہ تین آدمی کسی سفر کے اوپر نکلے، اور جو ہے شام کا وقت ہو گیا تھا، اتفاق سے خوب بارش ہوئی، اور جو ہے ان کو کسی غار کے اندر، کسی پہاڑ کی گفا کے اندر ان کو پناہ لینی پڑی، اتنی بارش ہو رہی تھی، وہ گفا کے اندر، غار کے اندر گھس گئے. اتفاق یہ ہوا کہ پہاڑ کے اوپر سے کوئی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ پر آ کر کے رک گئی، اس سے وہ غار بند ہو گیا، اتنی بھی جگہ نہیں رہی کہ اس میں روشنی جا سکے، اور وہ بہت بڑی چٹان تھی، وہ تین مل کر اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے، وہاں سے ہٹاتے تو کیا. اب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، اس طرح جو ہے پہاڑ کا، گفا کا منہ تو بند ہو گیا، ہم کیسے نکلیں گے. ان تینوں نے آپس میں طے کیا کہ یاد کرو، اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی خالص عمل کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کو اس عمل کا واسطہ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. تینوں آدمی اپنا وہ عمل یاد کرے اور اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے. چنانچہ پہلا ایک آدمی، اس نے دعا کی اور اپنا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلایا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، بہت بوڑھے تھے، اور میں ان کی خوب خدمت کرتا تھا، اور میرا روز کا معمول یہ تھا کہ میں جب اپنی بکریاں چرا کر شام کو آتا تو اس کو دوہ کر کے اس کا دودھ ان کو پہلے پلاتا تھا، وہ سیر ہو جاتے اور سو جاتے تو پھر میں اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا، یہ میرا روز کا معمول تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جو ہے بکریوں کا چارہ لینے کے لیے دور جنگل میں نکل گیا، واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، گھر پہنچا تو رات ہو گئی تھی، والدین سو چکے تھے. اب میں نے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالہ لے کر والدین کی چارپائی کے پاس پہنچا تو وہ تو سو رہے تھے. اب میں کشمکش میں تھا کہ اگر جگاؤں تو نیند خراب ہوگی، اور اگر ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، میرے والدین تو بھوکے سوئے اور میرے بچے جو ہیں پیٹ بھر کر کے سوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کھڑا رہا رات بھر ان کے سرہانے پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، جب صبح ہوئی تو وہ بیدار ہوئے، رات بھر میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بلبلا رہے تھے، مجھ سے چمٹ رہے تھے اور مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، اس لیے کہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین کو بھوکا سوئے رہنے دوں اور میرے بچے پیٹ بھر کر کے سوئے. اور پھر جب وہ صبح بیدار ہوئے تب میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ دیا. یہ میں نے کیا تھا، یہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آج تک کسی کو معلوم نہیں تھا، آج تجھے اس عمل کا واسطہ دے رہا ہوں، اے اللہ تو اس چٹان کا معاملہ ہمارے اوپر آسان کر دے. اس عمل کے واسطے سے دعا کی، انبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی سی چٹان خود بخود ہٹ گئی، مگر اتنی ہٹی کہ روشنی آنے لگی، کچھ ہوا آنے لگی، اس میں سے نکلنا ممکن نہیں تھا. دوسرے آدمی نے پھر دعا کی، اس آدمی نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت حسین و جمیل تھی، میں اس کے اوپر فریفتہ تھا، اور میں نے اس سے کئی بار تقاضا کیا کہ تو اپنی ذات مجھے حوالے کر دے، بدکاری کی میں نے اسے کئی مرتبہ دعوت دی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، انکار کرتی رہی. ایک مرتبہ بہت قحط پڑا، دکار پڑا، وہ بھی محتاج اور ضرورت مند ہو گئی، تو وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی کہ میں جو ہے ہمارا گھر جو ہے یعنی بھوک کا گزارا ہو رہا ہے، کچھ مدد کر دے. تو میں نے اس سے کہا، میرے پاس مال تھا، میں نے اس سے کہا میں تیری مدد کروں گا، مگر تو اپنی ذات کو مجھے حوالے کر دے اور اپنے آپ پر مجھے قابو دے تو میں تجھے جو ہے پیسے دوں گا. وہ کیا کرتی، اس لیے کہ مجبور تھی، بھوک سے مر رہی تھی، وہ تیار ہو گئی اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے. تو میں نے اس کو وہ رقم دے دی اور اس کے اوپر قابو حاصل کر لیا، اور بالکل تیار تھا اس سے بدکاری کرنے کے لیے، اور قریب تھا کہ میں اس سے منہ کالا کروں. اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس طرح بغیر حق کے مہر کو نہ توڑ، یعنی بغیر نکاح کے اس طرح سے کرنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ڈر. بس مجھے جھٹکا لگا، میں اس سے الگ ہو گیا اور میں نے جو ہے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی، اور وہ پیسے بھی اس کے پاس سے واپس نہیں لیے. اے اللہ میں نے فقط یہ اس لیے کیا تھا کہ اس نے تیرا ڈر مجھے بتلایا تھا، تیرے ڈر سے اور تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا، تو اے اللہ اگر وہ عمل میں نے تیرے واسطے کیا ہے تو اس چٹان کو کھول دے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور چٹان ہٹ گئی. اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہٹی مگر اب بھی اتنا راستہ نہیں ہوا کہ اس میں سے نکلا جا سکے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. اس نے کیا کیا تھا؟ جو گناہ سے بچنا تھا وہی بچا تھا, کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا. والدین کی خدمت کرنا ہر ایک کا فرض ہے, اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا. ایسا کوئی جو ہے کوئی بہت بڑا عمل اپنے آپ میں نہیں کر لیا تھا, مگر اللہ کی رضا سے اس میں وزن پیدا کر دیا تھا. یہ دونوں عمل اتنے وزنی بن گئے کہ جو چٹان چند آدمی مل کر کے نہیں ہٹا سکتے تھے, ان عملوں نے اس چٹان کو ہٹا دیا. مگر اب اتنی نہیں ہٹی تھی کہ اس میں سے وہ نکل سکے. تیسرے آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے چند لوگوں کو مزدوری پر لیا تھا, مجھے کوئی کام کروانا تھا, تعمیر کروانی تھی, تو چند مزدور میں نے مزدوری کے اوپر لیے تھے. شام کو جب انہوں نے کام پورا کر لیا تو میں نے سب کو مزدوری دے دی, لیکن ایک مزدور بغیر مزدوری کے چلا گیا. میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ ملا نہیں. اس کی مزدوری کے جو چاول تھے, اس زمانے میں مزدوری غلے وغیرہ سے لی جاتی تھی, تو اس کی مزدوری کے جو چاول تھے وہ آدمی نہیں ملا. تو اس کے چاول کو میں نے بو دیا, اس کے ذریعے سے کھیتی کی, اس میں اچھی فصل تیار ہوئی. پھر اس فصل سے میں نے دوسری فصل تیار کی, پھر اس سے میں نے جو ہے جانور بھی خریدے, اور چند سالوں کے اندر تو اس میں جو ہے خوب برکت ہوئی اور بہت سارے جانور ہو گئے اس کی مزدوری سے. اونٹ بھی ہو گئے, گھوڑے بھی ہو گئے, بکریاں بھی ہو گئی چند سالوں میں. چند سالوں کے بعد ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے, میں نے فلاں سال تیرے یہاں مزدوری کی تھی, وہ مزدوری باقی ہے تو میری مزدوری ادا کر دے. میں نے کہا بالکل, یہ جتنے ریوڑ تجھے نظر آ رہے ہیں وہ سارے تیرے ہیں, لے جا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, غریب آدمی ہوں, مزدور آدمی ہوں, اس لیے مذاق کرتا ہے, مجھے اپنی مزدوری سے مطلب ہے, میری مزدوری دے دے. تو کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ سارا تیری مزدوری کا ہے, تیرے جو مزدوری چاول تھی اس کو میں نے بویا تھا اور اسی میں یہ ساری برکت ہوئی ہے, تو یہ سارا تیرا ہے. وہ اللہ کا بندہ سارا لے کر کے چلا گیا, کچھ بھی نہ چھوڑا, اور جو ہے میں نے اس کو وہ سارا دے دیا. اور یہ اللہ, یہ میں نے تیرے واسطے کیا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو جانتا ہے, تو اللہ یہ چٹان ہم سے ہٹا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دم سے وہ چٹان ہٹ گئی اس غار کے دہانے سے, اس غار کے منہ سے, اور پورا کا پورا غار کھل گیا اور وہ غار سے نکل کر کے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے. تو یہ عمل کا وزن ہی ہونا, چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. اس نے اس کی مزدوری دی تھی, اپنی امانت داری کا فرض اس نے نبھایا تھا, کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا, لیکن اللہ کی رضا جوئی کے جذبے سے کیا تھا. اتنا وزنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا کہ اس کے ذریعے سے چٹان ہٹ گئی. مشین کا اور جے سی بی کا جس کے لیے استعمال کرنا پڑے, ان عملوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت پیدا کر دی کہ اس کے ذریعے سے جو کام وہ بڑی بڑی مشینیں کرتی ہے, ان چھوٹے چھوٹے عملوں نے وہ کام کر دیا. یہ وزن اور یہ طاقت ان عملوں میں کہاں سے آئی؟ اخلاص سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے جذبے سے. اس لیے عمل میں جو وزن پیدا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کے جذبے سے اور اتباع سنت کے ساتھ کرنے سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک جملہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ, یہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے. بخاری پڑھنے والے اگر اسی ایک جملے کو اپنی زندگی کے اندر پیش نظر رکھیں تو ان کی زندگی جو ہے صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے دین کے اتباع کے ساتھ گزرنے کے لیے کافی ہے. اگر اس ایک جملے کو پیش نظر رکھا جائے کہ بھئی میرے اعمال کو تولا جانا ہے, اللہ کے یہاں میرے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے, میرے اعمال تولے جائیں گے, جو کچھ میں کر رہا ہوں روز قیامت اس کو پلڑے میں رکھا جانا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے, یہ ایک جملہ پیش نظر رہے تو زندگی کی کایا پلٹ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو آخرت کا استحضار نصیب فرمائے اور اس کی رضا جوئی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بات اور بھی شرح نے ذکر کی ہے, وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے. جس طرح عمل تولا جائے گا اس طرح زبان سے نکلی ہوئی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تولی جائے گی. اور روایت کو جو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے وہ اسی لفظ سے مناسبت ہے, قولہم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, جملے جو یہ جو ہے میزان میں جو وزنی اور بوجھل ہوں گے وہ بول وزندار ہوں گے دو کلمے. تو روایت جو باب کے ساتھ مطابق ہوگی وہ قولہم کے جملے سے ہی جو ہے مطابق ہوگی. بہرحال یہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. اب یہاں دو نسخے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ، قابوسی کے نسخے میں وَأَقْوَالَهُمْ ہے، تب تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ اعمال و اقوال دونوں کو جمع لایا گیا، اعمال بھی متعدد ہوتے ہیں اس لیے وہاں بھی جمع کا صیغہ لایا گیا اور اقوال بھی متعدد ہوتے ہیں اس لیے جمع کا صیغہ، لیکن ہمارا جو نسخہ ہے اس میں وَقَوْلَهُمْ ہے، مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے، تو اعمال جمع کا صیغہ اور قولہم جو ہے یہ مفرد کا صیغہ ہے، ایسا کیوں؟ تو حضرت شرح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اعمال کا جو صدور ہوتا ہے وہ جوارح سے، اعضا سے ہوتا ہے، اور اعضا تو آدمی کے متعدد ہیں، ہاتھ سے، بہت سے کام ہاتھ سے ہوتے ہیں، بہت سے کام جو ہے آنکھ سے ہوتے ہیں، بہت سے کام پاؤں سے ہوتے ہیں، مختلف اعضا سے صدور ہوتا ہے، اس لیے وہ جمع کا صیغہ، اور قول کا جو صدور ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے اور زبان ایک، اس وجہ سے قول کو مفرد لایا گیا، اس کے مصدر کے اعتبار سے، مرجع کے اعتبار سے کہ اعمال کا جو مصدر ہے وہ جوارح ہے، جوارح متعدد ہے اس لیے اعمال جمع ہے، اور قول کا جو مصدر جہاں سے بات نکلتی ہے وہ زبان ہے اور زبان ایک ہے، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے قول کو مفرد لایا گیا ہے. بہرحال اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اس لیے اقوال کے سلسلے میں بھی آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے، زبان سے جو بات نکالے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کہ وہ بات کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں گرفت کا سبب نہ بن جائے، تو بہت سوچ سمجھ کر کے جو ہے آدمی کو اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کو آدمی جو ہے خرچ کرے اس کو قابو میں رکھے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیہ، القسطاس قاف کے ضمے اور القسطاس قاف کے کسرے دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے. آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے آشنائی ہے کہ بعض مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی آیت کریمہ یا حدیث پاک لاتے ہیں اور اس میں کوئی مادہ استعمال ہوا ہے، اس مادے کا کوئی دوسرا کلمہ اس مادے سے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، امام بخاری کا ذہن اس کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے اور اس کی بھی کچھ وضاحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کر دیتے ہیں. یہاں ایسا ہی ہوا ہے وندع الموازین القسط، اس آیت میں قسط قاف سین فا کا مادہ استعمال ہوا، اس مادے سے ایک لفظ وزنوا بالقسطاس المستقیم، قسطاس قرآن میں استعمال ہوا تو اس کا معنی بھی بیان کر دیا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس اس کا معنی انصاف ہے رومی زبان میں، یعنی قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی انصاف کا ہوتا ہے. یہاں حضرات شرح نے ایک بحث کی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں القسطاس جو قرآن میں استعمال ہوا وہ رومی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں غیر عربی لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جبکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں کوئی غیر عربی لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ قرآن میں بہت سارے غیر عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کو معرب کہتے ہیں، یعنی دوسری زبان سے عربی میں لائے گئے الفاظ، تو ایسے معرب کلمے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں. چنانچہ جو ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ 27 الفاظ ہیں، ایسے معرب الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے دوسری زبان کے، ایسے 27 الفاظ ہیں. اس کے بعد جو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس میں 24 کا اضافہ کیا، انہوں نے اور تلاش کیے تو 24 الفاظ کا اضافہ کیا، اور اس طرح انہوں نے جو ہے 51 الفاظ کو اشعار میں جمع کر دیا ہے، ایسے 51 کلمات جو عربی زبان کے نہیں ہیں اور عربی زبان کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اشعار کے اندر اس کو جمع کر دیا ہے. بہرحال یہ بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے غیر عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو دوسری زبانوں کے ہیں، مگر جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن عربی زبان میں ہے اور کوئی غیر عربی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یا دوسری جگہ میں ہے بلسان عربی مبین، تو جب قرآن عربی ہے تو پھر غیر عربی الفاظ اس میں کہاں سے استعمال ہوں گے؟ لیکن اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ قرآن کو عربی جو قرآن میں کہا گیا وہ اکثر کے اعتبار سے للاکثر حکم الکل، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ غیر عربی الفاظ استعمال ہوئے دوسری زبان سے عربی میں آئے، لیکن جب اس کو عربی بنا لیا گیا تو اب وہ عربی ہو گئے، اس کو غیر عربی نہیں کہا جا سکتا. بہرحال امام بخاری فرماتے ہیں امام مجاہد کے حوالے سے کہ قسطاس کے معنی انصاف ہے اور قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے. آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. جو قسط آیت کریمہ کے اندر استعمال ہوا اس کی صرفی تحقیق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ قسط کو مقسط کا مصدر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں, اس لیے کہ مقسط تو باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اور جب یہ باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو پھر مقسط کا مصدر اقساط ہوگا, قسط نہیں ہوگا, اس لیے کہ قسط تو ثلاثی مجرد ہے اور مقسط تو مزید فی ہے, تو اس اعتبار سے مقسط کا مصدر اقساط ہونا چاہیے, قسط نہیں ہونا چاہیے. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں ایک پوشیدہ اعتراض کا اس سے جواب دینا چاہتے ہیں, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ قسط جو ہے قسط یہ از قبیل ازداد ہے, یعنی ایسا کلمہ ہے جو دو متضاد معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. قسط کے معنی ظلم کے بھی ہے اور قسط کے معنی انصاف کے بھی ہے. قاف سین طا کا مادہ یہ ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. البتہ استعمال کے وقت عرب حضرات فرق کر دیتے ہیں, جب ظلم کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو ثلاثی مجرد سے استعمال کرتے ہیں, اور جب عدل کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو مزید فیہ سے استعمال کرتے ہیں. اب قسط اگر اس سے مجرد سے استعمال کیا جائے تو ظلم کے معنی خود قرآن میں ہے, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قَاسِطُونَ یہ مجرد سے ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے. بہرحال ظلم کرنے والے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو دیکھیے ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا اور ظلم کے معنی میں استعمال ہوا. یہاں پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ نے لامع الدراری کے اندر حجاج ابن یوسف کا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ سعید ابن جبیر جو جلیل القدر تابعی ہیں رحمہ اللہ, ان کو جو ہے حجاج نے اپنے دربار میں بلایا. حجاج جس کو ظالم و حاضر الامہ کہا گیا اور جس کے ہاتھوں جو ہے ہزاروں مسلمانوں کا قتل واقع ہوا, بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کو بھی جو ہے اس نے جو ہے قتل کیا ہے اور تہے تیز کیا ہے, بڑا ظلم اس نے برپا کر رکھا تھا. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کے دربار میں اس کے دربار میں پیش کیا گیا, قتل کرنے کے ارادے سے ہی اس نے طلب کیا تھا. بہت لمبا مناظرہ اس وقت سعید ابن جبیر کا یہ جو ہے حجاج ابن یوسف کے ساتھ ہوا. حجاج ابن یوسف سوال کرتا رہا, حضرت سعید ابن جبیر بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے. اس نے ایک سوال کیا, اس دوران اس نے یوں کہا, میں تقول فیہ, حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر سے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو, مجھے تم کیسا سمجھتے ہو؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے عجیب جواب دیا, انت القاسط العادل, اس کو قاسط اور عادل کہا. اب ظاہری معنی کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ تو منصف اور عدل کرنے والا بادشاہ ہے, عدل کرنے والا امیر ہے. لوگ حیران تھے جو وہاں موجود تھے کہ سعید ابن جبیر جیسا آدمی, اتنا جو ہے پاورفل آدمی, اتنا دلیر آدمی اور اتنا حقو آدمی, وہ بھی حجاج کے سامنے جھک گیا اور اس کی تعریف کرنے لگا. مگر حجاج جہاں ظالم تھا وہیں وہ قرآن کا بھی بڑا عالم اور ماہر تھا اور بڑا ذہین بھی تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ حیرت میں ہے تو اس نے فوراً کہا کہ اس نے میری تعریف نہیں کی ہے. حجاج نے خود کہا, انت القاسط العادل کہہ کر اس نے میری تعریف نہیں کی ہے, اس نے میری برائی کی ہے, اس نے مجھے ظالم اور جہنمی کافر کہا ہے. اس لیے کہ قاسط قرآن میں ظالم کو کہا گیا ہے, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, اس نے قاسط کا لفظ میرے لیے استعمال کیا, اور عادل کہہ کر مجھے منصف نہیں کہا ہے, مجھے پروردگار سے اعراض کرنے والا. الذين كفروا بربهم يعدلون, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے پروردگار سے وہ روح گردانی کر رہے ہیں, تو اس معنی میں اس نے مجھے عادل کہا ہے. بہرحال مجھے تو عرض یہ کرنا ہے کہ قاسط کے معنی ظالم, ثلاثی مجرد سے جب استعمال ہو تو ظلم کے معنی میں, اور مزید فیہ سے جب استعمال کرے اقساط سے تو انصاف کرنے کے معنی میں. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہاں اس میں باب افعال سے استعمال ہوا. اب ونضع الموادین القسط میں اللہ تعالیٰ نے ثلاثی مجرد سے استعمال کیا, تو پھر نعوذ باللہ اگر اس استعمال کے اعتبار سے ہم دیکھیں اور ظلم کا معنی کریں تو معنی بالکل الٹ جائے گا کہ ہم ترازو قیامت کے دن رکھیں گے ظلم کرنے کے لیے, نعوذ باللہ. اس لیے امام بخاری نے اس دفع دخل مقدر کو اس دخل مقدر کو دور کیا کہ یہاں بھلے ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے لیکن کبھی کبھی عرب حضرات جو ہے الٹے معنی میں بھی لیتے ہیں. ویسے عامتاً تو یہ جو ہے اکثری قاعدہ ہے, قاعدہ کلیہ نہیں ہے, اکثر تو ثلاثی مجرد سے استعمال کرتے ہیں تو ظلم کے معنی میں لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ثلاثی مجرد سے استعمال کر کے مزید فیہ کے معنی میں اور مزید فیہ سے استعمال کر کے مجرد کے معنی میں لیتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ قصہ ہے تو ثلاثی مجرد سے لیکن مقصد کا مصدر مانیں گے یعنی مزید فیہ کے معنی میں مانیں گے اور ترجمہ انصاف کا کریں گے, ظلم کا نہیں کریں گے. اس لیے امام بخاری نے کہا القسط مصدر المقصد کہ قسط یہ مقصد کا مصدر ہے اور مقصد کے معنی عادل کے ہیں, قاصد کے معنی تو ظالم کے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں مقصد کے معنی میں ہے, یہاں قسط یا قاصد کے معنی میں نہیں ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت پیش کر رہے ہیں جس پر اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں, وبه قال حدثنا احمد بن اشقام. اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد احمد بن اشقام رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل تین جگہ بخاری شریف کے اندر بیان کی ہے, ایک تو یہاں بیان کی ہے, ایک جو ہے کتاب الدعوات کے اندر بیان کی ہے, اور تیسری کتاب الایمان والنذور کے اندر بیان کی ہے, اور تینوں جگہ اپنے الگ الگ شیوخ سے بیان کی ہے. جیسے یہاں احمد ابن اشقاب سے اس روایت کو نقل کیا, کتاب الدعوات کے اندر جو ہے زہیر ابن حرب سے نقل کیا ہے, ان کے شیخ ہے زہیر ابن حرب, ان سے اس روایت کو نقل کیا, اور کتاب الایمان والنذور کے اندر قتیبہ ابن سعید سے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو تینوں استادوں سے اس روایت کو انہوں نے سنا ہے اور تینوں استاد سے جو ہے اس روایت کو بخاری میں نقل کیا ہے. اب طالب علمانہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ احمد ابن اشقاب کی روایت کو کیوں لائے, قتیبہ ابن سعید سے بھی تو اس روایت کو سنا اس کو اخیر میں لاتے, یا زہیر ابن حرب سے سنا ہے تو ان کی روایت کو اخیر میں لاتے. یہ طالب علمانہ سوال ہے, کوئی قابل وقت نہیں ہے اس وجہ سے کہ اگر احمد ابن اشقاب کے بجائے قتیبہ ابن سعید سے یہاں ذکر کرتے تو بھی سوال باقی رہتا کہ بھائی قتیبہ ابن سعید سے اخیر میں کیوں لائے, احمد ابن اشقاب کی روایت اخیر میں کیوں نہیں لائے. لیکن حضرات شرح نے نقطہ بعد الوقوع کے طور پر یہاں نقطہ ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہو سکتا ہے کہ ان تین شیوخ سے اس روایت کو سنا, لیکن تینوں میں اخیر میں جس سے سنا وہ احمد ابن اشقاب سے سنا, اس لیے اخیر میں احمد ابن اشقاب کی روایت کو لائے. یا ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا ہے حضرات شرح نے کہ پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی وہ اپنے استاد حمیدی سے بیان کی, حدیث نیت کو امام بخاری نے جو بیان کیا ہے اور کتاب کو شروع کیا ہے تو اس میں حضرت حمیدی کے حوالے سے اس روایت کو بیان کیا ہے. حدثنا الحمیدی بخاری یوں کہتے ہیں, تو کتاب کا آغاز اپنے استاد حمیدی کی روایت سے کیا اور پھر جب کتاب کو جس روایت سے پورا کر رہے ہیں اس روایت کو انہوں نے سنا احمد ابن اشقاب سے, تو اپنے استاد احمد ابن اشقاب کی روایت پر کتاب کو ختم کر رہے ہیں. اپنے استاد حمیدی کی روایت سے کتاب کا شروع اور اپنے استاد احمد کی روایت سے کتاب کا اختتام. جس استاذ کی روایت سے آغاز کیا اس میں بھی حمد کا مادہ ہے, اور جس استاذ کی روایت سے اختتام کیا اس میں بھی حمد کا مادہ ہے. حمد سے آغاز اور حمد سے اختتام, هو الاول والآخر, اللہ شروع میں بھی ہے اللہ اخیر میں بھی ہے. اللہ کی حمد سے کتاب کو شروع بھی کیا اور اللہ کی حمد سے کتاب کو پورا بھی کیا. تو بھی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی, دو کلمے ہیں, حبیبتانی للرحمن, جو رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں, خفیفتانی علی اللسان, زبان کے اوپر ہلکے ہیں, ثقیلتانی فی المیزان, ترازو میں بہت بوجھل ہیں. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیے, ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. اور ان دونوں کلمے کی تین خصوصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. ایک خصوصیت حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کلیموں کے پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس کلیمے کا ورد رکھتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے. جو بندہ ان دو تسبیح کا ورد رکھے گا، یہ دو تسبیح پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ بن جائے گا. تو ایک خصوصیت ان دو کلیموں کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ کلیمے ہیں، اس کا پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب و پسندیدہ بن جاتا ہے. دوسری خصوصیت بیان کی، ثقیلتا خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بہت آسان ہے، کوئی آدمی بڑی آسانی سے اپنی زبان سے ان کلمے کو ادا کر سکتا ہے. جس کو اچھی طرح سے عربی بولنا نہیں آتا، جس کو اچھی طرح سے عربی پڑھنا نہیں آتا، اس کو سکھا دو، وہ بھی آسانی کے ساتھ ان کلمے کو بول لے گا. اس کو بولنے میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے، بڑے آسان ہے. بلکہ جو ہے نحو و صرف کے اعتبار سے جو الفاظ ثقل کا باعث ہیں عربی زبان کے اندر، جن الفاظ کو ثقیل کہا جاتا ہے، خا صاد وغیرہ، یہ ثقیل الفاظ کہے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی لفظ بھی ان دو تسبیح کے اندر نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ خفیف ہے کہ ثقیل الفاظ سے بالکل خالی ہیں. تو ادا کرنے کے اندر بہت آسان ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، عربی بھی، عجمی بھی، ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے. تو اس کلمے کی، ان دو کلموں کی دوسری خصوصیت، بڑے آسان ہیں، ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں، زبان میں اور ادائیگی میں کسی طرح کی دقت و پریشانی نہیں ہے. اور تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ بولنے میں تو بہت آسان، بولنے میں تو بہت ہلکے، لیکن اللہ کے یہاں جب ترازو میں اس کو تولا جائے گا تو یہ بڑا وزن پیدا کر دیں گے، ترازو کے اندر بڑے بھاری بھرکم ثابت ہوں گے. آدمی آسانی سے بول لے گا لیکن قیامت کے دن اس کے پلڑے کو جھکا دے گا. جیسے وہ روایت گزری بطاقہ والی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک کلمہ چھوٹے سے پرزے پر لکھا ہوا، مگر وہ اپنے اندر اتنا وزن رکھے گا کہ 99 تا حد نگاہ صحیفوں کے مقابلے میں وہ وزنی اور بھاری ہو جائے گا. ایسے ہی یہ دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں، لیکن جب روز قیامت اللہ کے یہاں میزان میں اور پلڑے میں رکھے جائیں گے تو جو ہے ان کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ اللہ اس لیے کہ اس میں وزن اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات ہیں، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں حمد کا، سبحان اللہ اس میں تمام نقائص سے، تمام جو ہے عیب اور خامی کی چیزوں سے اللہ کا منزہ ہونا، اللہ کا پاک ہونا بیان ہوا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا عیب، کسی طرح کا نقص، کسی طرح کی خامی اللہ میں ہے ہی نہیں. وَبِحَمْدِهِ، اللہ کی یہ حمد کا بیان ہے. اور دوسرے کلمے میں بھی اللہ کے تمام عیوب سے نقائص کا بیان اور پھر اس کی عظمت کا بیان. تو دونوں میں تمام عیوب سے نقائص کا بیان، اور پہلے جملے میں اللہ کی حمد اور دوسرے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت. تو اللہ کی حمد ہے، اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ کی الوہیت کا، اس لیے کہ الوہیت کے لائق وہی ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہو، تمام عظمتوں کا مستحق ہو، اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہو. وہی ذات ماتھا ٹیکے جانے کے قابل، اور وہی ذات عبادت کرنے اور الہ ہونے کے قابل ہے. تو اللہ کی ہر طرح کی الوہیت کا بھی اس میں بیان ہے، اس لیے یہ تسبیح بڑی بھاری بھرکم ہے، بڑی وزن رکھتی ہے. جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں محبوب بن جاتا ہے، روز قیامت اللہ کی یہاں نجات پایا جائے گا. مگر ایک بات توجہ دینے کی ہے اور پیش نظر رکھنے کی ہے، جس کو شارح بخاری علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ تسبیحات کے اوپر، وظائف کے اوپر جتنے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے، بڑے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، ایک ایک کلمے کے اوپر کتنے کتنے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملتے ہیں، احادیث میں اس کا بیان ہے. ابن بطال یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی پڑھے گا اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. بھائی کسی کلمے کے پڑھنے پر 70,000 نیکیاں ملتی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، تو جو بھی آدمی وہ کلمہ پڑھے گا اس کو 70,000 فضیلتیں اور نیکیاں مل جائیں گی، ایسا نہیں ہے. جن لوگوں کے دل تقوی طہارت والے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جب اللہ کی تسبیحات کا ورد کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ فضائل حاصل ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بھئی جس تسبیح پر 70,000 کا وعدہ ہے، جو بندہ تقوی طہارت کا مالک ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے اس تسبیح کو نکالتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اسی وقت 70,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا تو پاس و لحاظ نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی دجیاں اڑاتے ہیں، گناہوں میں رچے بسے رہتے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں اور ہمیں 70,000 نیکیاں مل جائیں. ابن بطال فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اگر فضیلت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی طہارت والی زندگی اپنے آپ کو پہلے، یعنی جب کسی چیز کوئی چیز ہو، کوئی برتن ہو، کوئی زیور ہو، اس پر آپ سونے کا ملمہ چڑھانا چاہے، چاندی کا ملمہ چڑھانا چاہے، تو اس کو پہلے ساری چیزوں اس کو برابر مانجا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر سونے کا اور چاندی کا ملمہ چڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح پہلے اپنے آپ کو نقائص سے، رضائل سے پاک کرنا پڑے گا، تب جا کر کے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے اور یہ سارے وعدے جو ہے ہمیں حاصل ہوں گے. اس لیے اب علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ یہ فضائل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی تقوی طہارت والی زندگی ہے، جن کی زندگیوں میں تقوی طہارت ہے وہ ایسی چیزوں کا ورد کرتے ہیں اور ایک دم ترقی کی منازل طے کر لیتے ہیں. ہما شما کہ جو ہمیشہ گناہوں میں رچے بسے رہتے ہیں وہ چاہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں اور ہم ترقی کے منازل کے اوپر پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. شیخ سعدی فرماتے ہیں بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان پر تو تسبیح اور دل میں گائے گدے، دل میں دنیا، ای چنا تسبیح کے دارد اثر، ایسی تسبیح کیسے اثر پیدا کرے گی، ایسی تسبیح اثر نہیں رکھتی. اس لیے تقوی طہارت ہو اور پھر ایسے کلمات کا ورد رکھا جائے تو پھر آدمی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کا نام گنہگار سے گنہگار بھی لے تو وہ کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور کرے گا. اللہ کا نام فائدے سے خالی نہیں، بھلے وہ فضائل نہ ملیں جو اس کے ورد کے اوپر وارد ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا نام آدمی اخلاص سے لیتا ہے تو اثر ضرور اس کے دل کے اوپر کرتا ہے، اس کے دل میں ضرور تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کا نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اس شیخ سعدی کا یہ شعر تھوڑا بدل کر کے کہتے تھے. ابھی جو یہ شیخ سعدی کا شعر میں نے آپ حضرت سے کہا، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اس کو تھوڑا بدل دیتے تھے کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنا تسبیح ہم دارد اثر، کہ زباں پر تسبیح اور دل میں گدے گھوڑے بھی ہو لیکن پھر بھی اللہ کا نام ہے، کچھ نہ کچھ تو اثر کرے گا. اس لیے اللہ کا نام جو بھی لے وہ اثر ضرور کرے گا، مگر فضائل تب حاصل ہوں گے جبکہ ہم اپنی زندگی تقویٰ اور طہارت والی بنائیں. اسی لیے جو ہے اولیاء اللہ کے یہاں، حضرات صوفیہ کے یہاں ریاضت اور مجاہدے پہلے کروائے جاتے ہیں. جب ہم ان سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو وہ محنت کرتے ہیں کہ ریاضت اور مجاہدے سے قلوب مصفہ ہوں، ذنوب سے، معاصی سے جو ہے قلوب کو نکالا جائے اور پھر جو ہے تسبیحات میں اضافہ ہوتا ہے اور ترقی کے منازل وہ طے کرواتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا پڑے گا، تب جو ہے یہ فضائل ہمیں حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق اور اتباع سنت ہے. آپ حضرات نے اپنے درس نظامی کا نصاب مکمل کیا ہے اور چند دنوں میں دستار پہن کر یہاں مدرسے سے رخصت ہو جاؤ گے. دو چیزیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع. یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں آپ دنیا میں جہاں جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر علم بہت ہے آپ کے پاس، آپ نے بہت کچھ جو ہے یاد کر لیا، پڑھ لیا، خوب کتابیں چھان لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ تعلق اور اتباع سنت آپ میں نہیں ہے، آپ یہاں سے کچھ لے کر کے نہیں گئے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مزاح علوم سہارنپور کے ناظم صاحب، بڑے اللہ والے تھے. ان کا ایک سیدھا سادہ شعر جو طلبہ کو وہ نصیحت کے طور پر کہا کرتے تھے اور یہی نصیحت کرتے تھے کہ مدرسے سے جاؤ فارغ ہو کر تو یہ دو چیزیں لے کر کے جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کا تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع. اور ایک شعر کہا کرتے تھے کہ بے عشق محمد جو محدث ہے جہاں میں، بے عشق محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے برابر بغیر جس نے حدیثیں پڑھی ہے دنیا میں، بے عشق محمد جو محدث ہے جہاں میں، بخار تو ان کو آتا ہے بخاری نہیں آتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر یہ علم کا بخار ہے، باقی بخاری آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق و تعلق ہونا چاہیے. آپ نے پورے سال حدیث پاک کی کتابیں پڑھی ہے، پورے سال جو ہے پورے سال کے شب و روز آپ نے قال اللہ قال رسول کی صداؤں میں گزارے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہونا ہی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ساتھ آپ کو جو ہے عشق و محبت پیدا ہونی ہی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ عشق نصیب فرمائے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت کی زبان سے خود بھی بارہا سنا اور آپ کے ملفوظات کے اندر بھی وہ ملفوظ چھپا ہوا ہے. حضرت یوں فرماتے تھے کہ ہمارے طالب علم کے زمانے میں جب طلبہ دورے حدیث کے اندر آتے تھے، موقوف علیہ پورا کر کے، مشکات پورا کر کے جب دورے کے اندر آتے تھے، تو پہلے دن دورے میں جب سبق ہوتا تھا اور طلبہ سبق کے اندر بیٹھے ہوتے تھے پہلے دن دورے کے اندر، تو بڑی تعداد طلبہ کی ایسی ہوتی تھی کہ جن کو رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی. اتنا طلبہ کے اندر عشق ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اتنی جو ہے محبت ہوا کرتی تھی. اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے اور حدیث پاک کے ساتھ عافیت کے ساتھ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شغل نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی مرضی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوسری آنکھ کو بچا رہے ہیں، اسی طریقے سے مولانا اسماعیل بیادر بھی تھا، ان کی اہلیہ بھی بیمار چل رہی ہے، ان کی شفا کے لیے بھی دعا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے محترم صاحب مولانا عبدالسلام صاحب کے والد محترم جو قریب مدت میں انتقال کر گئے، انہوں نے بھی کہتے ہیں مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو رکن شورا ہے جامعہ کے خالد بھائی جو محترم ہے دارالعلوم کے، انہوں نے ابھی ایک گھٹنے کا آپریشن ان کا ہوا ہے حاجی صاحب کا، اور دوسرا آپریشن بھی قریب ہونے والا ہے، ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت شفا کاملہ عالیہ مسلمہ نصیب کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت اللہ عالیہ کے والدہ بھی کہتے عالم چل رہی ہے، ان کی بھی شفا کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب بابو کروی جو ہمارے استادوں کے استاد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بیمار چلے آ رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سے ہم دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستقیرہ نصیب کرے۔ اسی طریقے سے بہت سے اور بھی حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک آنے والے کی جائز تمنائیں جائز مرادیں، بہت سے لوگ اپنی تمناؤں کو لے کر آئے ہیں، اپنی مرادوں کو لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی جائز تمنائیں جائز مرادیں اس کہتے ہیں مقصد سے جو کہتے ہیں آپ بخاری ہوئے ان کی پوری فرمائیں۔ اسی طریقے سے آج کے اجلاس میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہمارے گاؤں کے جو ساری خیر ہیں ان کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا، پوری دعوت انہوں نے خوشی خوشی کہتے قبول کر لی۔ انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ جتنے بھی جلسے میں آنے والے مہمان ہیں، طلبا ہیں، جتنے بھی، وہ ہماری طرف سے ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ وہ ہے محترم جناب حاجی اسماعیل سلیمان سرپنچ سفیرال، اور انہوں نے اپنے کہتے ہیں مرحومین کے لیے اور وغیرہ کے سارے ثواب کے لیے بھی انہوں نے کہتے پوری دعوت کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کہتے کاروبار میں اور ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اور کہتے ہر ایک بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ درخواست کہتے ہیں کھانا کھا کر ہی گھر تشریف لے جائیں۔ اب دعا ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اے اللہ تو ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ساری ساری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, اے اللہ خطاکار ہیں, قصوروار ہیں, مجرم و سیاہکار ہیں. اے اللہ تو ہماری ساری سیاہکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, دن کے اجالوں میں کیے, رات کے اندھیریوں میں کیے, کھلم کھلا کیے, چھپ چھپا کر کیے. اے اللہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو خوب جانتا ہے. اے اللہ تو ہمارے ہر نوع کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر نوع کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں, اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ تیری نعمتیں کھاتے رہے اور تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے, اے اللہ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا, اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا, اے اللہ تیری پکڑ سے ہمیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اے اللہ ہم تیری پکڑ کی برداشت نہیں رکھتے, اے اللہ ہم تیری پکڑ کی طاقت نہیں رکھتے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے. اے اللہ تو نے سو سو قاتل کے گناہوں کو معاف کر دیا, اے اللہ سو سو قتل کے گناہگار کو تو نے معاف کر دیا. اے اللہ تو غفور و رحیم ہے, اے اللہ تو غفور و رحیم ہے. اے اللہ تیرے خزانے بہت کشادہ ہیں, اے اللہ تیرے خزانے بہت وسیع ہیں. اے اللہ تو اگر ہمیں معاف کر دے گا, تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. لیکن اے اللہ ہم بگڑوں کی بن جائے گی, اے اللہ ہم بگڑوں کی بن جائے گی. اے اللہ تو ہماری بگڑی بنا دے اور ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ اپنی جھولیاں تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں, اے اللہ تجھ سے تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی مغفرت دے دے, اے اللہ تو ہمیں اپنی مغفرت دے دے. اے اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے, اے اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ تو ہمیں خالی نہ لوٹا, اے اللہ تو ہمیں خالی نہ لوٹا. اے اللہ تو وہ داتا ہے کہ دے کر خوش ہوا کرتا ہے. اے اللہ تو نے تو حکم دیا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ اپنی جھولیاں تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمیں دے دے, اے اللہ اپنی عطاؤں سے ہمیں نواز دے, اے اللہ اپنی بخششوں سے ہمیں نواز دے. اے اللہ دنیا کے کسی سخی کے دروازے پر اتنا مجمع چلا جائے, اے اللہ اسے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے, اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے, اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے. اے اللہ ہمیں نامراد نہ لوٹا, اے اللہ ہمیں نامراد نہ لوٹا. اے اللہ آج کے دن ہماری مغفرت فرما دے, اے اللہ آج کے دن ہماری مغفرت پکی کر دے, اے اللہ آج کے دن ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ ہم اپنے جرائم کا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اقرار ہے ہم نے تیرے گناہ خوب کیے ہیں, اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں خوب کی ہے. لیکن اے اللہ ہمیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے, اے اللہ ہمیں اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی ہے. اے اللہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اپنے مالک کی اے اللہ نافرمانی کی ہے, اے اللہ ہم نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے. اے اللہ ہم نے اپنے حلیم آقا کی نافرمانی کی ہے. اے اللہ ہمیں احساس ہے, اے اللہ ہم ندامت کے احساس کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم گنہگاروں کی بخشش کر دے, اے اللہ ہم گنہگاروں کی بخشش کر دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مصنفین و مؤلفین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے متعلقین, محبین, محسنین, اے اللہ ہر ایک کو تو مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, اے اللہ امت مسلمہ کے حال, اے اللہ, اے اللہ یہ امت پریشان حال ہے, اے اللہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. اے اللہ جو چاہتا ہے اس پر ہاتھ ڈال دیتا ہے. اے اللہ یہ امت کیسی بھی ہے لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اے اللہ تیرے محبوب کو اپنی امت سے بہت پیار ہے. اے اللہ تیرے محبوب کو اپنی امت سے بہت پیار تھا. اے اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ, اے اللہ تیرے محبوب کی محبوب امت کی لاج رکھ لے. اے اللہ تیرے محبوب کی محبوب امت کی لاج رکھ لے. اے اللہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. اے اللہ دنیا کے کسی کونے میں اسے پناہ نہیں ہے. اے اللہ تو اپنی حفظ و پناہ میں لے لے, اے اللہ تو اپنی حفظ و امان میں لے لے, اے اللہ اگر تیری امان ہمیں مل جائے, اے اللہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, اے اللہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, اے اللہ اپنی حفظ و امان میں لے لے, اے اللہ اپنی حمایت خاص سے ہمیں نواز دے, اے اللہ اپنی حمایت خاص سے ہمیں نواز دے, اے اللہ, اے اللہ شام کے مسلمان, افغانستان کے مسلمان, اے اللہ فلسطین کے مسلمان, اے اللہ تو ہر ایک کی عبادت فرما, اے اللہ ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا, اے اللہ ان کو بے سہارا کر دیا گیا, اے اللہ ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا, اے اللہ ہماری بہنوں کی ماؤں کی عصمتیں لوٹی گئیں, اے اللہ ہمارے جوانوں کو تہ تہ کر دیا گیا, اے اللہ ہمارے ہمیں اعتراف ہے یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, اے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں, اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں, اے اللہ ہم بہت ناتواں کمزور ہیں, تیری آزمائش کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, اے اللہ تیری آزمائش کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ نظر کرم فرما دے, اے اللہ نظر کرم فرما دے, اے اللہ نظر کرم فرما دے, اے اللہ اس امت کو اس کی کھوئی ہوئی عظمت دے دے, اے اللہ اس امت کو اس کی عظمت رفتہ لوٹا دے, اے اللہ اس امت کو اس کی عظمت رفتہ لوٹا دے, اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, اے اللہ دشمن اس پر ڈورے ڈالے ہوئے ہیں, اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما, اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما, اے اللہ بلاد اسلامیہ کے حکمرانوں کو, اے اللہ تو ملت اسلامیہ کی خیرخواہی نصیب فرما, اے اللہ ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنے کے تو ان کو توفیق عطا فرما, اے اللہ تو ان کو صحیح رہنمائی عطا فرما, اے اللہ ان کے دلوں میں ملت کا درد پیدا فرما, اے اللہ ان کو ملت کا صحیح پاسبان بنا, اے اللہ ان کو ملت کی صحیح نگہبان کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ تو ان کے دلوں کو پلٹ دے اور ملت اسلامیہ کا ہمدرد بنا دے, ملت اسلامیہ کا پاسبان تو انہیں بنا دے, اے اللہ جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اے اللہ جو ملت اسلامیہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا مٹا رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما, اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما, اے اللہ تائید غیبی تو ان کے شامل حال فرما, اے اللہ تو ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا کفیل ہو جا, اے اللہ ان کی ساری ضرورتوں کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما, اے اللہ تو ان کو طاقت نصیب فرما, اے اللہ تو ان کو مضبوط ذرائع نصیب فرما جس سے وہ تیرے دین کی حفاظت کا کام کر سکے, اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما, اے اللہ مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما, اے اللہ تیرے دین کا کام دنیا میں جہاں کہیں ہو رہا ہو جس نوع کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہو, اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما, اے اللہ ان اداروں کو مخلص کام کرنے والے عطا فرما, اے اللہ ان اداروں کو مخلص کام کرنے والے عطا فرما, اے اللہ ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا فرما, اے اللہ ملت اسلامیہ کے شیرازے کو جمع فرما, اے اللہ ان کے بکھراؤ کو ختم فرما, اے اللہ ان کو ایک بنا, اے اللہ ساری تنظیموں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما, اے اللہ ساری تنظیموں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما, اے اللہ جتنی تنظیمیں مسلمانوں کی ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہی ہے, اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما, ان کے کام کرنے والوں میں آپس میں اتحاد پیدا فرما, ان کے کام کرنے والوں میں آپس میں قلوب کا میل ملاپ پیدا فرما, اے اللہ آپس کے بکھراؤ سے اے اللہ تو حفاظت فرما, آپس کا بکھراؤ تو ختم فرما, اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما, اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما, اے اللہ ہمیں اے اللہ اپنے دین کی خدمت مرتے دم تک عافیت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ یقیناً بہت کوتاہیاں ہیں, اے اللہ بہت کوتاہیاں ہیں, اے اللہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے محروم نہ ہو جائیں, اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما, اے اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ تیری جناب میں پیش کر سکیں, اے اللہ تو ہی اس میں شرف قبولیت پیدا فرما دے, اے اللہ تو ہی اس میں شرف قبولیت پیدا فرما دے, اے اللہ اس کو بہانہ بنا کر اے اللہ تو ہمیں نواز دے, اے اللہ تو ہمیں نواز دے, اے اللہ تو ہمیں نواز دے, اے اللہ تجھے ضرورت نہیں ہے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں. اے اللہ یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ تو نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر رکھا ہے. اے اللہ تو مرتے دم تک عافیت کے ساتھ اس پر باقی رکھ. اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے مالا مال فرما, حدیث پاک کی برکت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ہر طرح کی ترقیات سے تو اسے مالا مال فرما. اے اللہ تعلیمی اعتبار سے, تعمیری اعتبار سے, اے اللہ ہر طرح کی ترقیات سے تو اسے نواز دے. اے اللہ آئندہ کے اس کے جو منصوبے ہیں, اے اللہ عافیت کے ساتھ تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا. اے اللہ دینی علوم کا تو اسے مرکز بنا. اے اللہ تو اسے دینی علوم کا منبع اور سر چشمہ بنا. اے اللہ یہاں کے پڑھنے والوں کو قبول فرما, پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ انتظام کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کا جو جس طریقے سے تعاون کر رہا ہے, دامے درم قدم سکون, اے اللہ تو ہر ایک کو قبول فرما. اے اللہ ہر ایک کی نسلوں میں علوم دینیہ زندہ فرما. اے اللہ ہر ایک کی نسلوں کو علوم دینیہ کا حامل بنا. اے اللہ ہم سبوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کو پورا فرما, ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. اے اللہ ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو کسی مصیبت کا شکار ہیں اللہ ان کی اس مصیبت کو ختم فرما کر عافیت عطا فرما. اے اللہ جو روزی کی وجہ سے تنگی کا شکار ہے اللہ تنگی کو ختم فرما کر وسعت والی اور کشادہ روزی نصیب فرما. اے اللہ بہت سو کے دلوں میں وہ تمنائیں ہیں جو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے. اے اللہ تو دلوں کی بھی خوب جانتا ہے. اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما, ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. ہر ایک کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما, ہر ایک کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ انہوں نے ہماری تربیت کے لیے بڑی کوششیں کی. اے اللہ, اے اللہ ہماری تربیت کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا. اے اللہ اپنی شاہ نشان بہترین بدلاتا فرما. اے اللہ ان میں سے جو تیرے یہاں پہنچ چکے ہیں اے اللہ اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جو مقید حیات ہے اے اللہ ان کو صحت عطا فرما, قوت و عافیت عطا فرما, اور ان کے فیوض سے امت مسلمہ کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما, ان کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس موقع پر جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, بہت سو نے اپنی بیماریوں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے, بہت سو نے اپنے مصائب کے سلسلے میں کہا ہے, اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو موذی امراض میں مبتلا ہے, اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے. اے اللہ اپنی رحمت ان پر فرما اور شفا اور راحت ان کو نصیب فرما. اے اللہ بہت سے لوگ مصائب کا شکار ہیں, اپنی مصیبتوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. اے اللہ ان کو مصیبت سے عافیت عطا فرما, مصیبت سے نجات نصیب فرما. بہت سے اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا اور ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ان کی دینی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑا مشکل دور ہے. اے اللہ بڑے مشکل دور سے ہم گزر رہے, اے اللہ ہمارے دین و ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں, ہمارے شاعر پر حملے کیے جا رہے ہیں. اے اللہ اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوئی, ہمارے دین و ایمان کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہے. اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں, ہم تو بہت ناتواں ہیں. اے اللہ دشمن پوری تیاری کے ساتھ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈال رہا ہے. اے اللہ ایمان کی متاع ہم سے لٹ نہ جائے. اللہ یہ ایمان کی متاع ہم سے لٹ نہ جائے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہو, اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب ہو, تیرے کلمے کے ساتھ جا رہے ہو. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسے خوشگوار موت نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ ایمان پر سلامت رکھ. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر سلامت رکھ. اے اللہ رحم فرما, اے اللہ کرم فرما. اے اللہ اس ملک کے مسلمان اے اللہ بھور میں پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ دشمن چاروں طرف سے نرگے ڈالے ہوئے ہیں, دشمن نے چاروں طرف سے نرگے میں دے رکھا ہے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ان کے دین کی ان کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کی مساجد کی مکاتب کی مدارس کی اے اللہ تو حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما, اے اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما. اے اللہ بہت سی طاقتیں ملک کو برباد کرنے کے در پہ ہیں, اے اللہ تو ان کے ہاتھ سے ملک کی لگام چھین کر ایسے ہاتھوں میں دے جو ملک کو فلاح و بہبودی کی راہ پر لے جائیں, ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں. اے اللہ اپنے جان سے عزیز ہمیں یہ ملک ہے, اے اللہ ہمارے بڑوں نے اپنے خونوں سے اس ملک کی آبیاری کی تھی, اس ملک کو سینچا تھا. اے اللہ ہمیں اپنے اس ملک سے پیار ہے, محبت ہے. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اس کو برباد اور ضائع ہونے سے اللہ کو بچا لے. اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما, اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جن طلبہ نے اپنا درس نظامی مکمل کیا ہے, اے اللہ تو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ یہ جہاں جائیں ترقی کرے, اے اللہ یہ جہاں جائیں دین کی خدمت کرے, پھلے پھولے ایسے احوال تو ان کے لیے پیدا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خدمت تو انہیں نصیب فرما, اپنے دین کی خدمت نصیب فرما. اے اللہ تیری ذات کے ساتھ کا تعلق تو ہم سبوں کو نصیب فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے عشق ہمیں نصیب فرما, سنتوں سے پیار اور لگاؤ تو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ 100% شریعت حقہ پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری مرضی پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما, تیری نامرضیات سے ہمارے پورے پورے حفاظت فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں نے بہت سے مقاصد کی دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ تو ہر ایک کو جائز مقصد کے اندر کامیابی فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے آئندہ کے منصوبے ہیں, اے اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی, کاروبار کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, اے اللہ اگر وہ جائز ہے, اے اللہ تو ان منصوبوں کو مکمل فرما, اس میں برکت پیدا فرما. ہماری تجارت میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری کھیتی میں, ہماری ملازمت میں, اے اللہ تو برکت عطا فرما. اے اللہ تو اسے نفع بخش بنا. اے اللہ خسارے اور کھوٹ سے ہر چیز کے اندر تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رضامندی سے ہمیں نواز دے اور اپنی ناراضگی سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر تجھ سے مانگی ہے, اے اللہ وہ ساری خیر ہم سبوں کے لیے بھی مقدر فرما. اور جتنی برائیوں سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے, اے اللہ ان ساری برائیوں سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما. اے اللہ تجھے تو ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا, اے اللہ تو بلا استحقاق ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہم اپنی بہت ساری چیزیں تجھ سے مانگنا بھول گئے, لیکن اے اللہ تجھے تو ہماری ہر ضرورت کا خیال ہے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.